5 uur. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine live vanuit Rotterdam met aan de prachtige stamtafel mooie gasten om te praten over de actualiteit. En dan gaat het natuurlijk ook over de aanslag in Rusland. En het laatste nieuws daarover komt nu in het NOS-journaal van 5 uur, gelezen door Jennifer Okkeloen. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de 4 gearresteerde terroristen geen burgers van Rusland. Waar ze dan wel vandaan komen in een opdracht van wie ze handelden, wordt door de Russische autoriteiten niet gemeld. In totaal zijn in Rusland 11 mensen opgepakt. De aanslag is opgeëist door IS. In een speech die Poetin eerder vandaag gaf over de aanslag zei hij daar niets over. De president legt in zijn speech wel een link tussen de aanslag in Moskou en Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Waarschijnlijk het belangrijkste wat hij zei in zijn korte speech was dat hij toch de schuld legt bij Oekraïne, wat we al eerder hebben gehoord van verschillende Russische functionarissen en parlementsleden. Poetin zei dat die mannen onderweg waren naar Oekraïne en ook dat er aan de Oekraïnse grens de mogelijkheid was geschapen voor hen om de grens over te steken. Dus dat is natuurlijk een directe beschuldiging aan het adres van Kiev. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid bij de aanslag in de concertzaal, waarbij minstens 133 doden zijn gevallen. CDA-leider Henry Bontebal heeft op een partijcongres uitgehaald naar Wilders en het rechtspopulisme. Bontebal verwijt populisten die zich afzetten tegen de Europese Unie een houding van gemakzucht en een gebrek aan historisch besef. Ze praten over vrijheid of noemen zich Partij voor de Vrijheid, maar zijn niet bereid om ook maar iets te doen of te laten voor het beschermen van onze vrijheid. Vrijheid is bij hen niet in goede handen. Vrijheid is bij hen een leeg begrip. Het betekent bij hen niets meer dan vrijblijvendheid en onverschilligheid. De CDA-voorman waarschuwt verder dat polarisatiepolitiek ook in Nederland ruim baan krijgt als het lukt om een kabinet te vormen met de PVV. De politie heeft meer dan 100 mensen opgepakt bij de demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. Een deel van de actievoerders stond in de vertrekhal en weigerde weg te gaan toen de politie de demonstratie wilde beëindigen. Een ander deel van de klimaatactivisten is opgepakt omdat ze probeerden via een hek het terrein van de luchthaven op te komen. Door de langdurige regen van de afgelopen maanden heeft een record aantal huizen te maken gehad met ondergelopen kelders. Grondwaterexperts zeggen tegen Nieuwsuur dat waarschijnlijk honderdduizenden woningen schade hebben. Bij een overval op een woning in Naarden is gisteravond een 80-jarige bewoner gewond geraakt. De overvaller belde aan rond 11 uur en viel de bewoner direct aan. Hij stal onder meer autosleutels en sloeg op de vlucht met de auto van het slachtoffer. Na een achtervolging werd de verdachte opgepakt. De Tweede Kamer wil de voormalige bunkergevangenis van concentratiekamp Vught verbouwen tot een zwaar beveiligd complex voor topcriminelen. Dit tot ongenoegen van experts die een brief aan demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming hebben gestuurd. De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught denkt dat de Kamer niet goed is geïnformeerd over de plannen. Ons grootste bezwaar is dat dit plan in onze ogen onvoldoende doordacht is en onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan dit gebouw, wat heel belangrijk en indringend oorlogserfgoed is. En daar hebben we in Nederland veel te weinig van. Ik besef dat zo'n gebouw niet zomaar leeg kan staan en dat het onderhouden moet worden en dat je daar een passende bestemming voor moet vinden. Maar die bestemming is in onze ogen een andere dan wat men nu van plan is. Demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming heeft nog niet gereageerd op de brief. Israëliërs hebben steeds meer kritiek op het Rode Kruis. Ze vinden dat de organisatie te weinig doet om hulp te verlenen aan gijzelaars. Er zitten nog steeds 134 Israëlische gijzelaars vast in Gaza. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat en of ze nog in leven zijn. Familieleden en vrienden maken zich grote zorgen, maar het Rode Kruis zegt dat ze niks kunnen doen zonder toestemming van Hamas. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe een bui, soms met hagel of onweer. De maxima liggen rond de 9 graden. Morgen opnieuw kans op hagel, maar ook ruimte voor de zon bij een graad of 9. Het was bij mij druk op de weg, Amersfoort-Rotterdam. Dat is het elders ook, begrijp ik, Dennis Mooi. Want waar staat het vast? Nou, vooral in Rotterdam. En niet alleen op de wegen rondom de stad, maar ook in het westen van Rotterdam, Rotterdam-West. Het heeft allemaal te maken met de afgesloten Benelux-tunnel. In de A4, in zuidelijke richting, is die het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden. Nou, daardoor loopt het vast op de andere wegen rond Rotterdam, dat heb je gemerkt. De A16 richting Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk doe je er nu 20 minuten langer over. A20 naar Gouda tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein, 35 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland doe je er nu 20 minuten langer over. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Jouw gift aan de Zoa-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met de fijne gasten en een vat vol verhalen. Het was de week. Oh. Gaat u goed? Nee, gaat goed. Het gaat goed. Het was de week van de... Nee, zie je wel. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Nog een keer. Ja. Meer te zeggen. Het was de week van de eerste lentezon. Van de kankerbehandeling van prinses Kate en de roddels over nieuw James Bond. En toch vooral de week die aan het eind is overschaduwd door de gruwelijke terreuraanslag in Rusland. En we gaan het daar direct over hebben met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Wat is er gebeurd? Wat is de impact? Wat voor gevolgen heeft deze massamoord in het land waar Poetin net zijn macht weer verder heeft verstevigd? En we kijken ook naar ons eigen land in deze hectische tijden. Aan de stamtafel zit Tom van der Meer, politicoloog en schrijver van het boek Waardeloze Politiek. Waardeloze politiek, inderdaad. Tegenover hem zit Esther de Snow, hoofdredacteur van Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. En ook aan tafel politiek redacteur van EW Magazine, Victor Pak, en natuurlijk onze columnist Marcel Verrek. Ja, u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. U kunt ook meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1 app of via X. Gebruik dan voor hashtag WNL of @WNL in de kantine. En voor de mensen die meekijken, en dat zijn er nogal wat, die denken, hè, Marcel Verrek, die zie ik helemaal niet. Nee, Marcel is onderweg, die komt zo. Maar Hans-Jaap Melissen, die zie ik helemaal niet. Hans-Jaap is onderweg en komt zo. Het is druk rond Rotterdam. Dus gaan we beginnen met jou. Straks dus Rusland, beginnen met jou, Victor Pak. Want jij was in het rustige Nijkerk. Ja, dat zeg ik dan maar ik weet het niet. Nou, daar was het op zich wel rustig. Dat is fijn. Druk met 1000 CDA'ers. Want daar is gecongresseerd door het Christendemocratisch Appel. Bonteban nam het woord. En wat viel jou op? Dat hij eigenlijk verkapt uithaalde naar de populist. Of tenminste verkapt. Hij noemde de PVV 2 of 3 keer echt bij naam. Maar voor de rest ging het vooral over waar hij voor staat. En vooral waar het CDA voor staat. Want het CDA is een partij die toch wel op een dieptepunt in de geschiedenis verkeert van de partij. Maar als je daar zo rondloopt op het congres, nou, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed met de club. Dat is wat er vanaf straalt, dat is waar ze het over hebben. Dat is waar de partijleider Henry Bontma het over heeft. Het nieuwe CDA. En wat is dat dan? Ja, dan wordt het iets meer prikken, zoeken. Dat zit hem dan in een nieuwe sociaal-conservatieve koers die ze willen hebben. Staan voor ideeën, voor inhoud, voor degelijkheid. Dat zijn dan de woorden die hij laat vallen. Voor waarden ook? Zeker, ja. En dat zijn dan de christendemocratische waarden waarvan ze, dat zeggen ze er dan niet bij, toch een beetje het gevoel hebben afgedreven te zijn. Nou ja, Tom van der Meer, komen we direct bij de leidraad van jouw nieuwste boek. Waardenloos is dat het CDA ook geworden? Ja, het CDA heeft, denk ik, langzamerhand het lek een beetje boven. Maar jarenlang heeft het CDA niet goed doorgehad waarom ze nou eigenlijk bestaan. In 2010 verloor het CDA veel kiezers. Aan de VVD, aan de PVV, later aan de BBB, aan NSC. Er zijn nog maar 5 zetels over. En ze hebben heel veel gelovige en niet-gelovige kiezers verloren aan hele seculiere partijen. Nou, het CDA is traditioneel een partij van waarden en normen, van de gemeenschap. Maar wat ging het CDA doen? Na de succesjaren van Balkenende ging het CDA opeens een hele andere koers varen. Ging proberen die verloren kiezers terug te halen met, ja, VVD-thema's, met PVV-thema's. Dus ze gingen de kiezers echt najagen. Ja. En elke keer als het CDA min of meer nadruk legde op de economie of op veiligheid, zoals Hoekstra nog deed, zeiden ze eigenlijk, wat ons betreft, gaan deze verkiezingen over economie en veiligheid. En dan denken de kiezers, ja, maar als het over economie en veiligheid gaat, dan moet ik bij het origineel zijn, dan moet ik bij de VVD zijn. Ja. En zo raken ze die kiezers kwijt. En ik denk dat pas heel recent hier een kentering in is gekomen bij het CDA. Ja, dat zie je ook wel. Wat denk ik tekenend is dat er wel echt een typisch CDA-woord terug is. Ze gaan campagne voeren voor een fatsoenlijk Europa. Nou ja, wat mij betreft wordt het niet veel CDA-achtiger. En wat is dat fatsoenlijke Europa dan? Ja, dat is dan het Europa dat zich bezighoudt, focust op kerntaken, dat meer gaat doen, bijvoorbeeld op defensiegebied. Bontebal zei echt in zijn speech, we moeten ons voorbereiden op een multipolaire wereld, waarin niet meer de VS het voor ons op kan nemen, maar waarbij we rekening moeten houden met spelers als India, China, Rusland natuurlijk, maar ook Afrikaanse landen. Het enige wat in dat zinnetje dan weer ontbrak was de Europese Unie. Maar dat kwam verder in zijn verhaal eigenlijk wel naar voren. En ook dat van de Europese lijsttrekker Tom Berendsen. Dat ze toch, ja, Europa moet zich bezighouden met kerntaken eigenlijk. Dus defensie, groene industriepolitiek. Ook echt een CDA-kernpunt geworden. Toch ook landbouw en asiel en migratie. Maar wel op die fatsoenlijke manier. Er was rondom het verkiezingsprogramma nog wat discussie over vaststelling van amendementen. Stralen we dat wel genoeg uit? Hè? Dat we niet alle migranten buiten Europa willen houden, maar dat ze ook wel, als dat nodig is, een plekje hier hebben. Maar toch ook landbouw. En dan zou je denken, dat is nou juist de reden geweest dat BBB zo groot is geworden. Zeker. Omdat veel boeren het gevoel hebben gehad, het CDA is er niet meer voor mij. Esther de Snow van Agrarisch Weekblad Nieuwe Oost. Hoe staat het CDA er nu op bij die achterban? We zien dat het CDA wel weer iets opklimt. Ten koste wel weer van BBB. Als we ze hebben gezien na de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer, stond eerst inderdaad, hè, BBB was sky high. En nog steeds, hè, het gros stemt van de boeren en tuinders op BBB. Maar we zagen wel hoe dichter we kwamen bij de verkiezingen, dat het CDA toch wel weer iets populairder werd onder boeren en tuinders ten koste inderdaad van de BBB. En volgens mij nu ook in de algemene peilingen, het CDA klimt wel weer iets op. Hè. Ze staan nu ongeveer ook op 7 zetels, net als de BBB, wat voor hun dus ook een eikpunt is. Dus je ziet ook wel dat ze het op die nieuwe thema's, het CDA is in die zin echt, vind ik zelf, wel heel knap vernieuwd. Ze hebben zich denk ik heel lang heel erg vastgehouden aan de oude politiek, oude thema's. En daardoor zijn ze ook echt geïmplodeerd. Dus ze hebben zichzelf wel weer heel knap weten te vernieuwen, vind ik, met een Henry Bontebal vooraan. Maar ook bijvoorbeeld een Eline Verder, die dus landbouwwoordvoerder is. Dirk Boswijk, de nummer 3. Zij hebben daardoor wel echt een ander en weer een nieuw eigen geluid weten te krijgen in de Kamer. En dat eigen geluid zegt dus ook, we moeten wennen aan een multipolaire wereld. Een van de belangrijke actoren daarin is natuurlijk Rusland. En er komt groot nieuws. Gisteravond kwam er groot nieuws. Een heel verdrietig, dramatisch nieuws uit Rusland. Dit was gisteravond. In de grote concertzaal net buiten Moskou. Terroristen schieten tientallen concertgangers dood. Inmiddels het dodental bijna 150. Brengen explosieven tot ontploffing, waarna het gebouw in brand vliegt. En Hans-Jaap Melis is bij ons aangeschoven. Het was druk in Rotterdam, Hans. Ja, ook hier veel sirenes en ambulances en politie. Maar ik hoop niet voor een terroristische aanslag, maar voor iets anders. Maar ik kom er toch doorheen, ja. Ja. Wij weten van Rusland, niets is wat het lijkt. Ja. En kun je toch al een beetje met al jouw kennis ons vertellen wat daar is gebeurd en hoe we dat moeten duiden? Ja, kijk, de aanslag is opgeëist door IS. Zonder dat ze daar precies bij hebben gezegd dat het ISK is. Dat is namelijk de IS, het IS-filiaal in Afghanistan. Maar daar wordt wel heel erg aan gedacht, aan dat filiaal. Maar je kunt natuurlijk denken van, oh ja, het is opgeëist, maar dat kan wel fake zijn of wat dan ook. Nou, het komt wel van het officiële account waar ze altijd hun aanslagen op bekendmaken. En volgens mij in 99% van de gevallen zijn alle aanslagen die ze hebben opgeëist ook echt door hen gepleegd. Dus dat, nou, dat zegt ook wel iets. Poetin zei daar vandaag eigenlijk niks over. Hè, van wie dat dan gedaan zou hebben. Die zei alleen maar van ja, de daders die hebben we gepakt en die waren onderweg naar Oekraïne. Nou, dat is natuurlijk ook een hele bijzondere uitspraak. Hè, want ze reden op zich, als dat ook kan kloppen, maar waar mensen zijn opgepakt is in ieder geval op een weg eigenlijk naar Belarus. Dan zou je ook nog linksaf kunnen afzakken naar Oekraïne. Dat kan. Maar dan hebben we het. Dan reed je. Kijk, naar Belarus is niet zo ingewikkeld om de grens over te gaan. Wil je naar Oekraïne rijden, dan moet je door een frontlinie rijden. Nou, dan heb ik nogal enig als oorlogsverslaggever wel verstand van frontlinies. Daar rij je natuurlijk niet zomaar doorheen. Dan kom je aan met je witte Renault. Dus dat is. Er wordt natuurlijk nu allemaal onzin verkocht om ja, van alles te bedekken. Ze willen natuurlijk heel graag Rusland dat Oekraïne het gedaan heeft. Dat is interessant wat je zegt. Er wordt onzin verkocht. Ja. Maar wie koopt die onzin? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat ik. Poetin staat zijn waren niet voor ons te verkopen. Het gaat er hem niet om wat wij geloven. Het is waar Poetin zelf mee wegkomt in zijn eigen land. En hij moet ook bedekken dat dit heeft kunnen gebeuren. Want er is natuurlijk een waarschuwing aan vooraf gegaan ook. Hè? Vanuit Amerikaanse kringen, inlichtingenkringen. Hebben gezegd van ja, die waarschuwde ook gewoon eigenlijk alle burgers van ja, er staat iets te gebeuren. Dus de Amerikanen hebben best wel redelijke intel vaak in deze kringen. Intel die wat ingewikkelder geworden is. Want als het woord ISK is, hè, de Afghaanse vestiging. Amerikanen zijn weg uit Afghanistan. Maar ja, er zijn nog allerlei andere manieren waarop je intelligence natuurlijk van allerlei groeperingen kunt binnenkrijgen. Wat dacht jij toen je het hoorde? Wat zei? Wat dacht je toen je het hoorde, die aanslagen? Aan wie dacht jij? Nou, ik kreeg gisteravond al vrij gauw een appje van iemand. En kijken of ik dat nog kan voorlezen. Mijn antwoord, ik zal niet zeggen van wie dat was. Maar heb jij enig vermoeden wie hier achter de schietpartij in Moskou zou zitten? Die zeggen, nee, ja, nou, het ziet er nogal IS-achtig uit. Nou ja, dus je zou ook nog aan Tsjetsjenen kunnen denken. Kijk, want als het gaat over motivatie, want waarom zou IS, Rusland, dit willen aandoen? Er ligt binnen IS wel heel veel wrok naar Rusland. Rusland dat inderdaad, als je het hebt over Tsjetsjenië bijvoorbeeld, in Tsjetsjenië een paar oorlogen gevochten heeft tegen een moslimpopulatie. Alweer lang geleden? Ja, dat is lang geleden. Ja. Syrië, ja, natuurlijk. Dus Rusland steunt Assad. En Rusland is eigenlijk al een beetje, proberen ze een beetje vrienden te worden, is nog eens deels symbolisch, met de Taliban. En de Taliban is vijand, hè, het zijn ook radicale mensen, maar vijand van die andere radicale groep, IS. Maar dan nog is de timing toch opmerkelijk? De timing is opmerkelijk. Of is er één directe aanleiding? Want waarom vind je de timing opmerkelijk dan? Nee, omdat iedereen op dit moment natuurlijk totaal gefocust is op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En die oorlog tegen Assad, die loopt natuurlijk al een tijdje. Ja. Opmerkelijk misschien niet eens, maar het is niet dat je zou denken van, oh, er is nu misschien wel een logische directe aanleiding waarom IS zou toeslaan in Rusland. Nee, maar er zijn wel vanuit terroristenkringen bepaalde gedachten die dat toch wel iets kunnen verklaren. Sowieso dat als het dus ISK wel zou zijn, of maar het maakt niet eens zoveel uit. Een IS-kring, ook in de buurlanden eromheen, Tajikistan, of richting Tsjetsjenië. Er is wat gedoe natuurlijk 5 jaar geleden geweest. Het oprollen van het kalifaat in het Midden-Oosten. IS is staan wankelen en probeert nieuwe richtingen te vinden. En probeert eigenlijk weer nieuwe grootsheid te bereiken. Dan is, als het gaat om de timing... Ja, soms is het gewoon ook... Je hebt de mogelijkheid om dingen te doen. En wat ook wel volgens het terroristenhandboek is... is dat je probeert dingen te doen... juist als jouw tegenstander druk is met iets anders. Ja, ja. En dat is natuurlijk de oorlog in Oekraïne juist ook. En wat ook volgens het terroristenhandboek is... is om juist ook ver van je eigen plek... waar je eigenlijk de strijd... waar de strijd om gaat, om juist ver achter de linies van de vijand iets te doen. En dan, noem dan het terroristenhandboek. Er is letterlijk een boek, Management of Savagery, Management van de Wreedheid. Dat is, ja, nog van, dat dateert van voor IS, maar dat komt eigenlijk uit de Al-Qaeda-kringen. En daar zie je echt gewoon, ja, dan, dat is heel goed om dat te lezen. En dan zie je de gedachtegang van terroristen. Hoe sterk is IS nog nu? Ja, kijk, IS... dat verschilt ook per regio. IS is natuurlijk inderdaad zoals een McDonald's met filialen. En met redelijke zelfstandigheid. Het is natuurlijk slecht gegaan na dat het kalifaat werd opgerold. Het Midden-Oosten. Dat is 2019. Maar er zijn filialen in Afrika. In verschillende landen. En hier in Afghanistan bijvoorbeeld. Daar... Het gaat maar om enkele duizenden leden, denk ik, uiteindelijk. Maar die zijn wel zich aan het roeren... en proberen zoveel mogelijk nieuwe recruten te werven. De Taliban is daar nu de macht hebben. Maar je probeert dan alsnog radicalere club mensen tot je te krijgen. En zo'n terroristische daad is ook in wezen een soort... PR. Hè? Dus je laat zien van kijk eens, dit wij bestaan. Kunnen wij doen. Wij doen bestaan. Ja. En voeg je bij ons. Het CDA zei net, bij monden van Bontebal, de politiek leider... we moeten wennen aan een multipolaire wereld. Moeten we ook wennen aan die wereld waarin dus niet-statelijke actoren... daar hebben we het hier over, toch nog zo'n impact hebben? Nou, ik denk, daar moeten we toch inmiddels aan gewend zijn. Want dit gebeurt ook al heel erg lang. We zien de ene aanslag naar de andere. Ja. Het is misschien wat rustiger geweest of in onze ogen... omdat we het dan richten de aandacht op Oekraïne, Rusland, wat daar allemaal gebeurt. Maar ISK, dat heeft honderden aanslagen in Afghanistan zelf... of ook nog in de buurregio gepleegd. Dus dat gebeurt al langer. We hebben wel eens gedacht, denk ik, dat op een gegeven moment... met het vertrekken van de Amerikanen uit Afghanistan, augustus 2021... dat de war on terror voorbij was of zo. Maar dat is gewoon een andere fase ingegaan. Ja. Heeft het ook te maken met de verkiezingen? Met de verkiezingen? Is het ook een antwoord op de herverkiezing van Poetin uit de IS? Dat weet ik niet. Kijk, we hebben nog niet in een officiële verklaring gezien van IS met een soort motivatie. Het gaat alleen maar omdat gemeld wordt van wij hebben dit gedaan. Er komen ook allerlei vragen binnen op de NPO Radio 1-app. Lo vraagt zich bijvoorbeeld af... waren er misschien ook tegenstanders van Poetin onder de slachtoffers? Volgens mij is dat nog niet bekend. Er zou daar een concert zijn. De mensen van de band zijn ongedeerd. Maar ja, je kunt je van alles afvragen natuurlijk in deze. Dat Poetin veel tegenstanders heeft, dat mogen duidelijk zijn. Maar en je kunt je ook afvragen... zou eventueel Rusland zelf hier een rol in hebben gespeeld? Veiligheidsdiensten, gedachten gaan terug natuurlijk begin van deze eeuw. Ja, nog iets daarvoor ook en zo. Ja, nog iets daarvoor, 99 zelfs nog, ja. Allerlei aanslagen in Moskou, appartementen opgeblazen. Later ook de link gelegd naar de veiligheidsdiensten zelf. Ja, die appartementen werden toen opgeblazen. En daar is er wel in bepaalde kringen van gezegd... van ja, dat kan nooit zonder medeweten, exact. Of zonder gewoon veroorzaken door. Ja. De veiligheidsdiensten zijn gebeurd. Ook omdat daarmee de tweede Tsjetsjeense oorlog, zo moet ik het zeggen... werd gegenereerd eigenlijk, hè. Mm-hmm. En Poetin was toen aan het opkomen. Ja, hij creëerde een casus belli eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat je daarmee... Dat zou... Ja, er zijn nooit keiharde bewijzen voor geleverd. En alleen nu hier... Ja, het was één grote orgie aan allerlei gewelddadige beelden... maar ook allerlei theorieën gisteravond en vandaag nog steeds. Over dat ze het dan zelf zouden hebben gedaan, weet ik veel. Daar moet je wel altijd eerst ook bewijs van zien. Hè? Als je bedenkt dat er eerder waarschuwingen zijn geweest... Hè, vanuit of dat er... dat men wist dat er iets zou gebeuren, niet wanneer en hoe... maar er werd gewaarschuwd dat mensen druktes moesten vermijden... omdat er een aanslag zou kunnen zijn. Zou je iets kunnen zeggen over hoe deze daders zo'n concertzaal binnen konden komen. Er zaten volgens mij er was ruimte voor 6200 man publiek. Het was uitverkocht. Je zou denken dat het goed beveiligd is. Je zou denken dat het misschien extra beveiligd ook, omdat men denkt er kan iets gebeuren. Ja. Is het niet raar dat ze zo makkelijk binnen konden komen? Ja, dat is misschien wel raar vanuit onze ogen. Aan de andere kant denk ik van het allerraarste wat ik eigenlijk vorig jaar heb meegemaakt. Althans, toen ben ik meteen naar Oekraïne afgereisd. Omdat Prigozhin aan het oprukken was. Hè, de Wagner-leider. Die leek richting Moskou te gaan. En kon heel veel kilometers afleggen. Zonder dat hij ergens last van had. Nog niet van een verkeerscontrole, zeg maar. En dat, ja, dat is wel opvallend, omdat er zoveel waarschuwingen zijn geweest. Aan de andere kant, die werden toen wel meteen door Poetin eigenlijk weggelachen. Of zo van, ja, het Westen, want het kwam vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten. Probeert hier gewoon ons te destabiliseren. Te zeggen dat wij een wankele samenleving zijn. Een beetje te roeren in de ellende in Rusland. En ja, dus dan ga je, als je al hebt weggelachen, ga je ook niet meer overal mensen neerzetten als je die ook al hebt. Want een deel zit natuurlijk allemaal moet vechten in Oekraïne. Ja, goed, ze hadden ook machinegeweren bij zich. Ze gaan er niet vanuit dat er mensen voor de deur staan met gewapende beveiligers voor de gewone gang. Beveiliger. Ik weet niet of ze gewone staan, beveiliger, met een veetje of ja. Het is misschien om de letter zijn. Maar die haalt niet veel uit als de mensen aankomen met enorme machinegeweren die meteen beginnen te schieten. Politicoloog Tom van der Meer, welke vragen dringen zich bij jou op? In hoeverre kan dit nog een risico zijn voor Poetin? We weten dat regimes als de zijne baat hebben bij externe dreiging. Want dan is de dictator de enige die als een soort van deksel het kan zijn. Maar als de dreiging de schuld wordt beschouwd van Poetin, als op zijn minst het idee bestaat dat hij dit had kunnen voorkomen, maar niet heeft gedaan, dat het een soort van zwakte is, dan kan het ook een risico zijn. Hoe schat je dat in? Ja, maar dat risico denk ik is nog steeds beperkt. Voor zijn positie bedoel je? Allereerst voor zijn positie. Ja, en ja maar dan suggereer je bijna dat er een normale stemsituatie zou kunnen zijn waarbij Poetin weggestemd wordt in zijn parlement of zo. Dus dat gaat allemaal niet gebeuren. En uiteindelijk zijn er heel veel doden en gewonden gevallen. Maar dat is eigenlijk nog beperkt als je bekijkt naar wat voor politieke reuring dat zou kunnen geven. Er is een beperkt aantal mensen direct door getroffen. Er worden al veel meer mensen natuurlijk getroffen doordat zij mannen vooral dus moeten leveren aan het front, hè, in Rusland. Maar dat heeft ook nog niet tot hele grote volksopstanden geleid. En begin er maar eens aan, omdat je wordt in de bak gegooid vrij gauw. Je zou dit een Russische Bataclan kunnen noemen, Marcel Verrek. Nu zijn wij in oorlog met, of in ieder geval, wij staan vijandig tegenover Rusland. Beter uitgedrukt, Rusland tegenover ons, vanwege die agressieve invasieoorlog die ze zijn begonnen in Oekraïne. Wij steunen Oekraïne. Maakt dat ook dat, in vergelijking met toen, met Frankrijk, met Parijs, dat je hier, ik wil het niet plat of cru zeggen, maar minder bij voelt, minder door geraakt bent? Dat denk ik wel, als je eerlijk bent. Parijs, dat kennen we allemaal, dat is vlakbij. Dat is een conflict geweest wat je heel goed kan voorstellen. Nu gebeurt er iets in een ver land waar we veel nare berichten over horen. Waar ontzettend veel doden vallen. We hebben het er natuurlijk uiteraard terecht uitgebreid over. Maar ja, het zijn 133 doden. Het is natuurlijk meer inmiddels. Verschrikkelijk. Ja. Maar ik weet niet hoeveel er aan het front per dag sneuvelen. Maar daar wordt altijd dan niet meer over gesproken, weet je. Dus het is natuurlijk meer de opwinding van het soort gruwelijkheid wat er gebeurd is. Mensen komen binnen, worden met geweren en schieten mensen, weerloze mensen neer. Maar je voelt toch niet anders over weerloze Russen die niks met die oorlog te maken hebben, over weerloze Fransen die bij een concert staan, toch? Nee, maar ik geef wel eerlijk antwoord, omdat je natuurlijk. Ik vind het verschrikkelijk voor de Russen. Ik vind voor die mensen die getroffen zijn, vind ik het verschrikkelijk. Ja, dat waren gewoon burgers op een avondje Het hemd is nader dan de rok, hè. Hoe dichterbij voel je dat altijd iets meer. En ik vind echt oprecht sowieso voor dat arme Russische volk wat al zo verschrikkelijk moet lijden op alle fronten. Dus, Hans-Jaap, heb jij nog plannen om naar dat front te reizen binnenkort? Ja, ik heb daar binnenkort even een gesprek over binnen de omroepen, zeg maar. Ja. Wat de volgende stap is, dat staat even los hiervan eigenlijk, hoor. Want ook toen met Prigozhin, toen ben ik sneller afgereisd, omdat ik al gepland stond om te reizen. Maar toen was ik net in Oekraïne gearriveerd, geloof ik. En toen was Prigozhin toch alweer omgekeerd. Hè, de situatie. Dat gebeurde tijdens een uitzending van ons, weet ik nog. Ja. Aan het begin van de uitzending was hij nog los. Ja. En aan het eind van de uitzending was hij alweer omgekeerd. Dus, En ook hoe groot dit nu is, hè, over een paar dagen praten we daar misschien niet zo heel veel meer over. Wat wel interessant is natuurlijk, omdat Poetin dat narratief aanhoudt van ja, Oekraïne zit hier op de ene of andere manier via een U-bocht of een jij-mop achter. Hè? Dan, wat gaan ze doen? We hebben de afgelopen week heel veel raketaanvallen juist gezien. Weer een groot toename aan aanvallen op Oekraïne. Ja, dat kan hij militair natuurlijk ook vertalen en zeggen van oké, zeker mensen bijvoorbeeld in Kharkiv, waar ik veel kom. Hè, ja, die zitten zo dicht op de grens met Rusland. Mensen maken zich daar natuurlijk ongerust over wat gaat er gebeuren de komende dagen. Maakt het in die zin voor Poetin misschien wel niet uit wie hier precies achter zit, welk IS-filiaal? Want nu kan hij de Oekraïners toch weer de schuld geven en hun extra plat bombarderen. Ja, kijk, hij hoeft niet zoveel realiteit te vertellen over wie het nou echt waren. Hij moet gewoon. Maar hij heeft dit toch ook helemaal niet nodig? Hij heeft zo'n motief toch helemaal niet nodig om harder toe te slaan? Als hij dat had gewild, had hij het eergisteren ook gedaan. Hij is toch al bezig met een offensief en hij heeft zo'n aanleiding niet per se nodig om erop te reageren. Nee, maar die aanleiding is er nu. En ik zeg ook niet dat hij die aanleiding zelf gemaakt heeft. Hè? Dat bedoelde ik ook helemaal niet hoor. Omdat wordt gedacht van ja, zal hij dan nu, omdat hij zelf eigenlijk de link legt met Oekraïne, dan wat gaat hij dan nu doen? Terwijl ik denk van ja, hij heeft dit helemaal niet nodig ook om naar zijn populatie toe. Ik denk er anders over. Ik denk dat Poetin toch in de kern een heel erg onzekere man is. Dat klinkt heel psychologisch, maar dat denk ik wel. Die toch. Je wordt ook paranoia natuurlijk. Hè? Als je aan zo'n hele lange tafel gaat zitten, als je gast ontvangt. Het was natuurlijk wel een beetje een coronatijd. En hij had weet ik veel, iets onderliggends misschien zelf. Maar die man is natuurlijk toch de hele tijd bezig. Oh, het kleine stukje dat er maar aan dreiging zou kunnen zijn. Meteen met een hamer keihard op slaan. En dus als er nu dit zich voordoet, waarbij natuurlijk naar hem gekeken wordt van oké, heb je dat niet kunnen voorkomen? Nou, dus de beste afleiding van dit soort dingen is dan iets groots. En dan gaan mensen daar weer over praten. Wel goed punt, want er werd ook gezegd voor de verkiezingen van het Kremlin is veel serieuzer dan dat Poetin zich voordoet. Vind ik wel interessant. Zo'n man toch nog eigenlijk in zekere zin onzeker is. Nou ja, ik denk het wel. En wij hebben natuurlijk ook niet altijd goed inzicht in dat, dat noem je ook Kremlin-watching eigenlijk. Hè? Wat daar dan achter de schermen gebeurt. Wat is de interne dreiging? Zijn er ook mensen die zo af en toe bij hem schreeuwend voor zijn bureau staan, hè, in zijn eigen kring, die zeggen van moet je kijken door deze oorlog in Oekraïne, moet je kijken hoeveel miljard ik kwijt ben of zo. Is hij wel zo onaantastbaar als wij denken? Ja, nou, maar hij voelt zich niet onaantastbaar, denk ik. Nee. We praten hier in de kantine over de situatie in Rusland. Aanleiding daarvoor de beestachtige aanslag nabij Moskou in een concertgebouw, concertzaal. Het laatste nieuws daarover komt van Jennifer Okoloen van de NOS. NPO Radio 1. Terreurgroep IS heeft op Telegram een foto gedeeld van vier leden van IS die de aanslag bij Moskou gisteren zouden hebben gepleegd. Dat meldt persbureau Reuters. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Russische president Poetin heeft daar nog niet op gereageerd. Hij legt een verband tussen de aanslag van gisteren en Oekraïne. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid bij de aanslag in de concertzaal, waarbij zeker 133 doden zijn gevallen. Israëliërs hebben steeds meer kritiek op het Rode Kruis. Ze vinden dat de organisatie te weinig doet om hulp te verlenen aan gijzelaars. Er zitten nog steeds 134 Israëlische gijzelaars vast in Gaza. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat en of ze nog in leven zijn. Het Rode Kruis zegt dat ze niks kunnen doen zonder toestemming van Hamas. De verbouwing van de voormalige strafgevangenis van concentratiekamp Vught leidt tot veel kritiek. De Tweede Kamer is akkoord met de verbouwing tot een zwaar beveiligd complex voor topcriminelen, maar experts noemen dit ongepast. Volgens onder meer de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught zou deze gevangenis nooit meer een andere bestemming moeten krijgen. Het weer nu met Roosmarijn Knol. Dag Roosmarijn, wat heb je voor ons in de aanbieding? Ik heb op dit moment vooral nog veel buien in de aanbieding. En de komende tijd is het een beetje een komen en gaan van buiengebieden. We hebben op dit moment nog met stevige buien te maken. Daarbij kan het af en toe ook hagelen en onweren. En tijdens zo'n bui gaat de temperatuur ook behoorlijk omlaag. Is het maar zo'n 4 graden. Maar als het dan weer droog is en de zon breekt door, dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 7 of 8 graden. Vanavond is dan even zo'n periode met wat minder buien, maar in de loop van de nacht komen er vanuit het noordwesten alweer nieuwe buien aan. De wind gaat dan ook in kracht toenemen en vannacht koelt het af naar zo'n 2 tot 6 graden. Morgenochtend is het dan nog wat droger, maar in de middag krijgen we weer met veel buien te maken. Opnieuw met kans op hagel en onweer, echt van die typische voorjaarsbuien. En ook dan is het maximaal een graad of 9. Vooral in de kustgebieden, langs de noordwestkust, in het Waddengebied komt een harde noordwestenwind te staan. Dus gevoelsmatig zal het nog wel wat frisser aanvoelen dan die 9 graden. En na al die buien, hagel, onweer van dit weekend is enigszins het goede nieuws dat het maandag en dinsdag wat vaker droog gaat zijn. Dat de temperatuur dan ook een klein beetje hoger uitkomt. Dus dan zal het al snel wat aangenamer aanvoelen buiten. Dennis Mooi is hier. Ja, had ik niet verwacht. Maar het is nog steeds zo hartstikke druk. Merkten wij al, want Marcel was wat later. Hans-Jaap was wat later. En er zullen meer mensen wat later komen, Dennis Mooi. Want het staat vast her en der. Ja, en dan weer vooral bij jullie, bij Rotterdam. Op de A16 richting Breda heb je een kwartier vertraging tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. En de A20 richting Gouda, 35 minuten extra tussen Schiedam-Noord en het Terbrechtseplein. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Hier aan tafel, dus zei ik al, Hans-Jaap Melis en Marcel Verrek. Ja, we zijn er. Ja, we zijn er. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik heb dus hele leuke stukken van de provincie Zuid-Holland gezien weer eens. Oh, Pijnakker, Berkel en Rode Reis. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ga je er straks nog wat meer over zeggen? Mag wel. Ja, ook wel het uitgebreid. Is heel leuk. Mooi. Jullie zijn er. Tom van der Meer is er ook, politicoloog. Net een nieuw boek van hem verschenen. Waardeloze politiek. Mooi, hè, met die N. Ja, er zullen veel mensen zijn die zich verslikken. Waardeloze politiek. Oh, ja, zeker. Dat mag ook wel. Wel een titel voor een bestseller. Ja, daar ook voor de verkoopcijfers misschien wel goed. Tegenover jullie zit Esther de Snow. Is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. En net van het CDA-congres in Nijkerk, onze eigen Victor Park. Je zit zo vaak bij ons, bij WNL, op tv, op de radio. Mediaster inmiddels geworden. Toch nog even doorpraten over dat laatste nieuws uit Rusland. Gisteren een grote aanslag geweest. Door IS geclaimd, maar dat zeiden we net al in het begin. Mistig is de situatie sowieso. En al helemaal in Rusland, waar niets is wat het lijkt of niets lijkt wat het is. Hans-Jaap Melissen, wat is het laatste nieuws en wat kun je nog vertellen daarover? Nou, er zijn natuurlijk foto's nou, hè? Net gedeeld van die aanslagplegers. Ja. Maar dan is nog steeds. Ja, op een gegeven moment kwam het bericht dat het Tadjiken zouden zijn. Geen burgers van Rusland, zijn Poetin zelf. Ja, ook. Geen burgers van Rusland. Nou, dat kan dan. Hè? De Tadjiken zijn er geen burgers van Rusland. Maar. En dan nog steeds zou dat, los van even. Het zou nog steeds dan onderdeel kunnen zijn van ISK, de Afghaanse IS. Omdat dat een club juist is met heel veel buitenlandse strijders erin. Eigenlijk de harde kern van die club, dat zijn buitenlandse strijders. Onder andere uit Tajikistan. Dus dat zou nog niet eens zo'n rare link zijn. Zeg maar goed, dat is een beetje op detailniveau. Maar ik kijk daarna op die manier, omdat ik zelf ook af en toe in Afghanistan ben. Ook onder de Taliban ben ik daar geweest. Ook wel opmerk ik dan, want dan. De Taliban, het was vroeger de aanslagpleger in Afghanistan. Toen kregen zij de macht. En al vrij gauw dook dat IS, wat al langer bestond, ISK bestaat sinds 2015. Maar op een gegeven moment was daar een enorme terreurdreiging op de Taliban. En dan sprak ik ook met die Talibanners over. Zeg, joh, vinden jullie het niet een beetje ironisch dat jullie nu hetzelfde gaan meemaken wat jullie die hele tijd hier hebben gedaan? Nou, dat was het al een beetje, was meer dan vloek in de kerk, om dat te zeggen. Want, kan je wel een beetje lachen met die Taliban? Want die idee maken ze nooit eigenlijk. Oh, die wonderlijke ironie. Ja, met bepaalde lagere figuren kan je zeker nog wel een normaal gesprek hebben. Maar er zijn zeer fanatieke figuren aanwezig die waar de humor op de laatste plaats komt, denk ik. Nee, maar die waren dan helemaal opgewonden dat het aan de hand was. En ook op een gegeven moment was ik daar ook, was er een aanslag in het noorden van Afghanistan, op een moskee, ook van IS. Dus ja, het ziet er natuurlijk dan heel raar uit dat je denkt van oké, Afghanistan heeft een nieuwe toekomst, want de extremisten zijn nu zelf aan de macht, die gaan geen aanslagen plegen. Dan blijkt het toch altijd nog een club te zijn die nog extremer is en eigenlijk vindt van de Taliban dat eigenlijk toch een beetje sukkels zijn. Zeg maar. Volgens een analist van een beveiligingsadviesbureau in New York is deze groep de afgelopen 2 jaar gefixeerd op Rusland, schrijft de New York Times. Is dat zo? Dat is al 2 jaar. Waar kunnen we dat? Ja? Nou ja, in hun uitingen wel. Ja? Maar, want qua aanslaghoeveelheid valt dat dan nog mee. Hè? Hoewel er natuurlijk nog een aanslag voorkomen is. Hè? Zijn er 2 mannen die iets wouden doen bij de synagoge, volgens mij. Maar in de uitingen is daar best wel veel gezegd vanuit IS over Rusland de laatste 2 jaar. Ook over de oorlog in Oekraïne. Dat ze het mooi vonden eigenlijk dat 2 landen waar kruisvaarders, christenen, dat die elkaar aan het afmaken waren eigenlijk. Zeiden ze ook, moslims, bemoei jij niet mee, ga niet vechten voor hen, aan welke kant dan ook. Want dat gebeurt trouwens natuurlijk wel. Tsjetsjenen vechten mee met Poetin. En Tataarse moslims ook nog wel bij Oekraïne. Maar dat laat dan onverlet dat je wel als radicale, extremistische moslimterroristen natuurlijk wel aanslagen zou kunnen plegen. Juist. Ja, we sluiten het boek Rusland voor nu. Mochten er nieuwe ontwikkelingen komen, dan bespreken we die opnieuw hier aan tafel van in de kantine. Er gebeuren meer deze week. Het is nu zaterdag 23 maart en week 12 van het jaar 2024 zit er bijna op. En tot gisteravond klonk die week zo. Ja, voorzitter, ik doe niet meer aan quizpelletjes. Oké, als je de grootste fractie wordt na de verkiezingen in deze Kamer, dan geef je dat het recht om het initiatief te nemen om te kijken of je een kabinet kan vormen. Klopt mijn analyse zover, meneer Wilders? Ja, voorzitter, ik doe niet meer aan quizpelletjes. Oké. Het lijkt wel een legging of een joggingspak wat je aan hebt. Dus echt top. Plus je hebt hier nu wel veel meer bescherming. Zo zagen ze er 40, 50 jaar geleden uit. De mensen van de mobiele eenheid. Dit hier achter mij is een oefening van de mobiele eenheid. Nu krijgen 3000 ME'ers weer een nieuw tenue. En dat ziet er zo uit. En dat nieuwe pak heeft allerlei voordelen. Met andere ME-tenue had je wel bescherming. Alleen nu heb je ook je sleutelbeen en meer bescherming dan met het oude pak. Oké. Dus als u een betoog wil houden, prima. Als u mij 5 vragen stelt, krijgt u geen antwoord. Ja. Nou, rustig, joh. Rustig, joh. Ik stel gewoon een rustige vraag. Ik geef gewoon een rustig antwoord. Oh ja, vind je dat? Zeker. Okay. Zeker als je met 23 spelers naar een eindtoernooi gaat, vind ik dat heel erg belangrijk. Oh ja, vind je dat? Dat je ook een goede bank hebt. Dat je jongens hebt die... Nou, rustig, joh. Die hun eigen ikje pas op het laatst benoemen. En meer over wij praten. En dat zal ook de insteek zijn in mijn groep. Geen ikjes, maar wij. Ja. Dankjewel. Klopt. Nu komt de VVD met het plan om ongevaccineerde kinderen te weren uit de kinderopvang. Geen ikjes, maar wij. En dat betekent dat de voorwaarde om je kind naar de kinderopvang te brengen is dat hij of zij ook gevaccineerd is. Dat zal ook de insteek zijn in mijn groep. Alsof u hier de enige bent die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. U, Gru Wilders met zijn 36 minions. Minions. Ik doe niet meer aan quizpelletjes. Minions zijn al veel langer op deze planeet dan wij. Iedereen die hier in de Kamer zit, komt voor het landsbelang op. Oh, dat daar is Norbert. De in Nederland veroordeelde pedoseksueel Benno L. vertrok naar Duitsland en maakte daar opnieuw slachtoffers. Hij won het vertrouwen van twee gezinnen en hij wierp zich op als een zorgzame oppasopa. Dat is voor mij het allerschlimmste wat man met kinderen maken kan. Zwemleraar Benno L. kon na zijn straf opnieuw kinderen misbruiken. In Duitsland. Dat is voor mij het allerschlimmste wat man met kinderen maken kan. De allerverschrikkelijkste meester ter wereld. Wees nou gewoon een volwassen politicus en houd op met voortdurend te klagen dat ze u de positie van premier niet gunnen. Ja, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk. Dat zullen we zien. Dit kan ik met twee vingers in mijn neus beantwoorden. Ja. Dat zullen we zien. Dat zullen we zien. Dit kan ik met twee vingers in mijn neus beantwoorden. Ja. Wat was dat? Voor de minions. Nee. ik dacht heel even dat... ik zal niet zeggen wat ik dacht. Maar de clash dus, Geert Wilders. Wat dacht je nou, Fidan? Nee. Ik zeg al te vaak wat ik denk, zonder na te denken. Geert Wilders en Dat is een hele interessante zin. Die er maar uit voor de volgende keer. Ik een mooie zin. Ik probeer er juist heel erg op te letten. Maar Wilders en Frans Timmermans... ik kan je wel wegkijken, maar daar heb jij wel van genoten, toch, die clash? Natuurlijk, daar heb ik wel. Daar kun je wel wat mee. En Victor Pak, wat laat dat zien over de politieke toestand anno maart 2024? Ik denk dat deze week, want dit was het Kamerdebat van afgelopen woensdag. Dat ging over het rapport van oud-informateur, inmiddels Kim Putters. Die heeft natuurlijk zijn visie neergezet voor een programmakabinet en wat dat moet zijn. Eigenlijk een soort nieuwe bestuurscultuur, kan je het ook wel noemen. Het is een nieuwe vorm van een kabinet. Tenminste, hij is wel oud, maar hij komt weer terug. Eigenlijk programmakabinet zoals eerder gevallen. Maar dan moeten we erg ver terug in de parlementaire geschiedenis. En je ziet dus dat eigenlijk de vier partijen die met elkaar doorgaan. Er ontstaat een nieuwe machtsbalans, in ieder geval op dit moment. Want deze vier, PVV, VVD, NSC en BBB, die gaan nog even met elkaar door. In ieder geval 8 weken, tenzij het eerder klapt, hè, want politiek is onvoorspelbaar. Maar in principe nu 8 weken de tijd onder 2 nieuwe informateurs. Elbert Dijkgraaf van de SGP, oud-Kamerlid, en Richard van Zwol, een man met echt hoog aanzien in Den Haag, maar wel altijd op de achtergrond. CDA prominent, maar dus niet voor de schermen, maar vooral daarachter, onder meer lid van de Raad van State. Die gaan het nu over de inhoud hebben met die vier partijen. En wat je dus zag, en dat is ook die clash tussen Timmermans en Wilders, is dus ja toch zoeken naar een nieuwe balans. Timmermans, die inderdaad als nieuwe of als grootste oppositiepartij tegenover die vier een punt probeert te maken. En dat is toch eigenlijk het punt dat programmakabinet van Putters, dat rapport van 14 pagina's, ja, hou er toch over op. Het stelt niks voor. Het is niks nieuws. Dit wordt gewoon Wilders 1. Meerderheidskabinet. Ja, precies. Een klassiek meerderheidskabinet. Dat is wat de oppositie, ook Rob Jetten, probeerde dat te doen. Henry Bontebal van het CDA, die spreekt ook in die termen. Die had het eerder over een eend. Het kwaakt als een eend. Het loopt als een eend. Dus het is het. Mirjam Bikker zei meerderheidskabinet met externe inhuur. Ja, precies. Ook wel heel leuk. Ja, ze probeerden allemaal term op te bedenken, ook omdat we op dit moment eigenlijk nog in de vage situatie zitten dat zou kunnen, wat de oppositie beweert, dat hier alsnog een heel dik samenwerkingsakkoord uitrolt van tientallen pagina's met gedetailleerde afspraken, of het opzetje van Putters, wat nu van Zwol en Dijkgraaf verder gaan brengen, gaat wel slagen. En er komt eens een keer een samenwerkingsakkoord uit dat niet vuistdik is met externe, nou ja, inhuur van externe, om maar even in die woorden van Bikker te blijven. Een kabinet dat wel kan rekenen op steun van de Tweede Kamer, maar ook actief moet zoeken naar die steun. Veel meer zijn best moet doen, omdat niet alles vooraf beklonken is. Maar we weten het nog niet. Ik vroeg me af, hè? Ja, Tom van der Meer. Ik denk dat we een beetje onderscheid moeten maken hier tussen de vorm en de inhoud. Kijk, die discussie ging heel lang over een extra parlementair kabinet. En volgens mij kunnen we het er volledig over eens zijn. Hier is niks extra parlementairs aan. Helemaal niks? Deze coalitie wordt geformeerd vanuit de Tweede Kamer. Die gaat bezet worden door een groot aantal mensen die direct bij de politiek betrokken zijn. Dus al op inhoud, zal op hoofdlijnen, zullen de afspraken worden gemaakt vanuit die fracties. De navigatie van Hans-Jaap. Zegt hij dat je er nou bent? Mag kopen? Ja. Ik moet zo meteen weer ergens anders in. Op een bestemming aankomen past wel bij de politiek. Ja. Ja, Marcel, zijn het is wel een metafoor. Maar even tijdens de uitzending op. Het is wel een metaforische mededeling, deze. Deze route is gestremd. Of is ja, maar, dat was toch? Dat denk ik dus wel. Want wat nu gebeurt is, dit programmakabinet, dat is een bezweringsformule. Het is een manier om verder te komen in die route. Die wordt gezocht om toch een formatie af te ronden. Victor, jij schrijft daarover in EW Magazine deze week. Putters heeft de droom van de formatie geformeerd. Nu over tot de daad. Nou ja, daar komt het wel op neer dat we naar die dat ze het nog moeten omzetten. Dus ik zelf ben iets voorzichtiger in nu al concluderen dat hier niks nieuws aan is. Oh, maar dat zeg ik niet. Nee, oké. Nou, dan het nieuwe wat wordt voorgesteld is volgens mij iets wat nodig is om de Nederlandse politiek inhoudelijk weer meer leven te laten. Ook om meer conflict te krijgen. Want als we jouw boek goed bestuderen, en dat doen we, trouw als we zijn en nieuwsgierig als we zijn, ben jij op zoek en mis jij op dit moment in de politiek conflict? Leg dat eens even uit. Nou, vooral inhoudelijk conflict. Ja. Democratie. Dus geen gehakketak uitvallen tegen elkaar, maar in een democratie zal er altijd conflict zijn. Want zonder conflict kan je niet kiezen, want er zijn er geen alternatieven. Maar de vraag is welk soort conflict we centraal zetten. En de laatste, pak een beetje 10 jaar, 12 jaar... ging het wel heel vaak over de poppetjes, over het premierschap, over de peilingen. Wie wordt de grootste? Wie wordt de belangrijkste? Het is een strijd tussen technocraten en populisten, zeg jij. En die zijn niet geïnteresseerd in conflict. Nou ja, niet in inhoudelijk conflict. Ja. Dat was het grote probleem. Dus je hebt, aan de ene kant zag je dat de middenpartijen zich steeds meer terugtrokken op elkaar. We kregen 11, 12 jaar aan middenkabinetten zonder afwijking daarvan. En die partijen, die waren het misschien wel oneens met elkaar, maar die trokken zich terug in een soort van technocratie. Een beleid waar geen alternatieven tegenover werden geformuleerd. Dit zou gewoon het beste beleid zijn. Dat was als inhoud zonder conflict. En welke oppositie lok je daarvoor uit? Ja, dat zijn onder andere de populistische oppositie. Die zeggen van ja, dat is één pot nat daar in het midden. Ze zijn corrupt, ze staan een goede oplossing in de weg. En zij deugen niet. Dat is conflict zonder echte inhoud. En wat het midden nou juist, waar het allemaal ontbreekt, is inhoud aan conflict koppelen. Laten zien dat er binnen dat midden wel degelijk verschillen van mening zijn. Waarom gebeurt dat dan niet? Waarom gaat het vooral over, dat zo schrijf je dat ook, over poppetjes? En ja, bijvoorbeeld, wie wordt straks de nieuwe premier? Het is een wisselwerking tussen partijen, spindoktoren, journalisten, duiders, die er heel erg van uitgaan dat dat hetgene is waar mensen op aanslaan, dat die daar het verschil op willen maken. Ik kijk terug naar de verkiezingen van 2021. Nou, voor een deel. Maar als ik kijk naar 2021, had je premier Rutte. Die voerde een pure leiderschapscampagne. Jullie kennen misschien nog wel dat spotje. Dat ook echt vereerd werd. Een bordkartonnen pop van Mark Rutte ging de straten af. En mensen gingen uitleggen waarom hij zo ontzettend goed was. Dat was het spotje van de VVD. En zijn brief dat we allemaal met elkaar door één deur konden. Hij heeft ook gezegd, het verschil tussen ons en de SP. Dat kan allemaal wel. Het past ook in verkiezingsdebatten zei hij tegen linkse partijen, we zijn het met elkaar eens. En we moeten het doen onder mijn leiding. Ja. Tegen rechts, tegen Wilders zei hij, wij verschillen niet zozeer van mening. Maar het verschil is, ik krijg dingen gedaan. Nu staat maar te twitteren. Ja. Elk inhoudelijk conflict sloeg hij dood. Maar hij werd ook niet uitgedaagd op de inhoud. Want D66, Kaag, lanceerde zichzelf als premierskandidaat. Hugo de Jonge van het CDA lanceerde zichzelf als premierskandidaat. Inhoudelijke tegenstellingen kwamen niet van de grond. En op denk alle grote thema's van de afgelopen 10, 12 jaar, of het dan gaat om stikstof of corona of bezuinigingsbeleid of klimaatbeleid, werd er steeds verwezen naar technocratische redenen om dat beleid te moeten doorvoeren. Er was geen alternatief. CDA-leider Henry Bontebal zei vandaag in zijn speech, en dit slaat heel erg aan, ook een stukje zelfinzicht dat ze nu bij het CDA hebben ontwikkeld, dat de Nederlandse politiek te lang gebaseerd is geweest op technocratische en procedurele verhalen. En hij wil daar ook echt afscheid van nemen, als het ware. En dus weer staan voor inhoudelijke strijd. Maar als ik dan even terugkijken naar dat Kamerdebat van afgelopen woensdag, dan vind ik het toch alweer snel gaan over eigenlijk die procedurele gedoetjes. Dan heb ik niet het idee dat er een Tweede Kamer is die vatbaar is of zich wil aanpassen aan een tijd waarin die strijd om waarden en ideeën centraal staan. Jij hebt je geconcentreerd op die Tweede Kamer deze week en daarvoor natuurlijk ook al wel. Ja, daar wordt veel van verwacht, hè? Want de Tweede Kamer krijgt meer macht als dat regeerakkoord of dat programma-akkoord slinkt. Dus alles is minder, zit minder vast aan elkaar. Losse eindjes nog. En die losse eindjes worden nu juist gekoesterd. Dat gaan we overlaten aan de macht van de Tweede Kamer. Daar gaat iets ontstaan. Heb jij vertrouwen dat het goed komt met deze Tweede Kamer? Dat daar iets gaat ontstaan? Kijk hem lachen. Ik hoop het eigenlijk vooral. Als je vraagt of ik er vertrouwen in heb, dan antwoord ik wat negatiever. Maar ik hoop het omdat ik zelf denk en ook opschrijf is, Nederland, 20 jaar geleden hadden we het over Fortuyn en de revolte van de Fortuyn-kiezer. Maar toen was het CDA de grootste partij, 43 zetels. Zaten er maar 10 partijen in de Tweede Kamer. Nu zijn we dik 20 jaar verder, is de grootste partij een radicaal-rechtse partij. Zitten er 15 fracties in de Tweede Kamer. Dus dan zou ik toch denken dat de politici, die 150 Kamerleden die er zijn, een keer doorhebben dat de tijd is veranderd. Dat de kiezer volatieler is geworden. Dat hij meer rond kijkt, beweegt, minder stabiel is. Alleen daar lijkt het niet op neer te komen. Soms is er een groot verband tussen 2002 en 2000. Ja, er zijn grote verbanden tussen wat er toen gebeurde en nu. Nee. Eigenlijk zijn de verkiezingen van 2002 en die van 2023 zijn de grootste, noem het kiezersrevoltes in onze geschiedenis. De grootste veranderingen in samenstellingen van de Tweede Kamer. En misschien was 2002 nog wel wat fundamenteler, want toen veranderde ook echt ons hele partijstelsel door de opkomst van Fortuyn. Maar allebei volgden op jarenlang onafgebroken middenkabinetten. Ja. Fortuyn volgde op 8 jaar paars. En dan kon je misschien zelfs nog de coalitie Lubbers-Kok, de no-nonsense-politiek aan vooraf laten gaan. En de opkomst van de NSC en de groei van PVV van 2023 volgde op 11 jaar middenkabinetten van Rutte. En in allebei de gevallen werden grote tegenstellingen door die partijen die aan het regeren waren klein gemaakt, klein gehouden. Die partijen die verschilden wel van mening, maar dat lieten ze niet blijken in het debat. Als mensen, en dat is belangrijk, want precies, compromissen waren het probleem niet. Wil ik heel graag heel exact, duidelijk want mensen zouden kunnen denken, we zijn te groot geworden vanwege ons poldermodel, dat we bereid waren water bij de wijn te doen. En dat smaakte misschien nog wel beter. Compromissen zijn echt een groot goed. En exact. Nederlanders zijn compromisbereid. Partijen zijn compromisbereid. Alleen, compromissen krijgen pas betekenis als je eerst duidelijk maakt waarom je van mening verschilt. Ja. Je moet het compromis als uitgangspunt. Maar is die bandbreedte niet zo? De strijd is technocratie. Dan is die bandbreedte in een soort land als wij hebben niet al heel erg smal? He, zijn hier mensen die overtuigde ideeën hebben, ideologieën hebben? Is dat, woekert dat hier? Nee. Of is het een beetje een kwestie van de welvaart verdelen? Jij een beetje, jij een beetje. Ik zie eigenlijk helemaal geen grote ideologische strijd in Nederland. Kan je het misschien ook helemaal niet zoeken ook. Nou, ik denk dat die wel mogelijk is. Alleen hij wordt niet gevoerd. In het verleden... Maar waarover dan? Dat hangt van de partijen af. Kijk, dat... Voor economisch uitgesproken partijen. Die zullen heel graag een waardestrijd laten neerkomen op herverdeling versus individuele vrijheid. Dan krijg je bijvoorbeeld een tegenstelling tussen de SP, PvdA aan de ene kant en een partij als de VVD aan de andere kant. Maar zijn het echt hele grote tegenstellingen? Want we zitten toch een beetje in het mal van het liberale Europa. He, dat heeft, vind ik zelf, hele goede voordelen ook, natuurlijk. Want dat houdt de zaak eigenlijk rustig. Waarbij je ervoor moet zorgen dat de verschillen niet te groot worden. En, maar ik vraag me echt af of de Nederlander überhaupt van gesteldheid... al, als je daarvan kan praten, een strijder is. Iemand die de zijkanten opzoekt. De polarisatie die er nu is, is eigenlijk alleen inderdaad een poppetjespolarisatie. Er zit geen inhoud in. Maar dat zeg jij toch ook in je boek, Tom, dat het een breder gedragscultuur in dit land is. Waardoor we geïnteresseerd zijn in die poppetjes en niet per se. En dat is wat je bedoelt volgens mij in de ideologie. Het verhaal. Ik zou het omdraaien. Okay. Juist als de middenpartijen die inhoudelijke tegenstellingen niet opzoeken, niet uitvergroten, dan maken ze zichzelf inwisselbaar. En kiezers, en dat is gaan, gebeurd, op, en kiezers gaan op zoek naar alternatieven. Ja. En als dat midden op elkaar lijkt en aan elkaar gaat klitten en geen alternatieven onderling biedt, waar vind je die alternatieven dan? Aan de zijkanten. In 2023 waren er eigenlijk... Wat zijn de motivaties van mensen om op een extremere partij te stemmen? Dat is niet een ideologische. Het heeft vaak te maken met de eigen positie. Nou ja, ik kijk nu even naar Caroline van der Plas, BBB-voorvrouw. Heel veel boeren zijn naar haar gestapt. Ja. Vonden in haar een nieuw anker. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, omdat zij konden zich heel erg identificeren met haar. Ze is natuurlijk heel gewoon. Dat vindt ze ook heel erg uit. Hè? Ze zou je buurvrouw tegen kunnen zijn... of dat je haar hier op de markt tegen zou kunnen komen. Maar zijn het dus karaktertrekken en niet ideologie? Nee, zeker. Dat heeft inderdaad echt te maken met haar voorkomen. Zij kwam natuurlijk in Den Haag en nog steeds heeft ze dat heel erg... dat ze zich heel erg verbaast over wat daar nu gebeurt. En hoe raar dat het allemaal in elkaar zit, die hele politiek. En hoe raar dat het allemaal zomaar gaat. Ja, en dat zie je nu ook. Inhoudelijk verschil achter met bijvoorbeeld stikstof. Het stikstofbeleid waar BBB voor stond, was heel anders dan het CDA. Het CDA dat met de commissie Remkes en zo allemaal toch probeerde... Technocratisch. Wat je heel vaak even over mag zeggen. Ik vind het stikstof inderdaad, dat is zeker ook... het landbouwbeleid heeft zeker daartoe ook aan bijgedragen. Maar tot op vandaag weten we nog steeds niet precies... welke oplossingen BBB bijvoorbeeld nu voor staat. Ook niet als het gaat om stikstof. Maar het feit alleen dat zij het onderscheid weten maken... dat ze zegt wat de consensus is 2030 moet... En dat ze zei van ja, dat is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn alternatieven. Dat gaf haar al een voorsprong op de rest. Maar toch, Bobke Hoekstra is de eerste geweest vanuit het kabinet die dat heeft aangekaart. Maar we gaan hier zo dadelijk over doorpraten over die boerenzaken. En dan kijken we ook verder naar Brussel. Want daar is het revolutionaire vuur ook gaan branden. Dank nu al aan Hans-Jaap Melissen. Navigatie goed ingesteld, Hans-Jaap? Ja. Ik even 2 uur in de file gaan staan. Ja, heel goed. Zo dadelijk uur 2 van BNL in de kantine. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De pijn die eronder zit, daar gaat het humor over. En als die er niet is, dan is het niet grappig. Dan wil het niet grappig worden. Ik ga in gesprek met acteur en regisseur Diederik Ebbingen. Hij was er ooit eentje van de Vliegende Panthers. En daarna volgde een lange rij rollen in series en films. Inmiddels kennen we hem allemaal als basisschooldirecteur Anton uit de Luizenmoeder. En als presentator van programma's als Promenade en Kiespijn. En nu gaat het door hem bedachte en geregisseerde satirische televisieserie Koningshuis The Musical van start. In de nacht van maandag op dinsdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Diederik Ebbingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Sprak vanmiddag een verband tussen de aanslagplegers en Oekraïne. De aanslag is opgeëist door IS, daar zei Poetin niets over. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, waar baseert Poetin zich op dat er een verband is met Oekraïne? Nou, kennelijk baseert hij zich op het rapport dat hij eerder op de dag heeft gekregen van het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst, de FSB. Die maakte melding van dat die vermoedelijke daders... Onderweg waren richting de Oekraïnse grens en dat ze ook contacten zouden hebben in Oekraïne. Poetin zei dat ze inderdaad onderweg waren naar Oekraïne en dat daar aan de grens een mogelijkheid was geschapen om die grens over te steken. Verder zei hij daar niets over, maar hij suggereerde daarmee dus wel dat Oekraïne ook betrokken is bij deze terreuractie. Denk je dat het gevolgen zou hebben voor het verdere verloop van de oorlog? In eerste instantie niet. We moeten ook zien hoe ver ze deze lijn doortrekken. Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat daadwerkelijk IS hierachter zit, dan zal het misschien op een gegeven moment moeilijk zijn om dat te ontkennen. Maar wat we kunnen gaan zien, dat kunnen wel gevolgen zijn voor de Russische binnenlandse situatie. En je ziet nu al dat er oproepen zijn, ook in het parlement, om de doodstraf weer opnieuw in te voeren in Rusland. Dat is allemaal juridisch heel lastig om dat te doen. Daarvoor moet je de grondwet ook wijzigen. Maar in ieder geval, die stemmen gaan wel op. En we hebben in het verleden vaker gezien dat dit soort terreuracties worden aangegrepen door het Kremlin om binnenlands bepaalde wijzigingen door te voeren. Hier en daar ook de duimschroeven wat verder aan te draaien. Bij de concertzaal waar de aanslag is gepleegd hebben mensen bloemen neergelegd. Hoe wordt er verder in Rusland gereageerd op de aanslag? Ja, mensen zijn natuurlijk geschokt, hè, zeker in Moskou, omdat deze terreurdaad sterke herinneringen oproept aan wat we 22 jaar geleden hebben gezien. In 2002, toen was er een gijzelingsactie in een musicaltheater in Moskou. Daar kwamen uiteindelijk toen meer dan 130 mensen bij om het leven. En dit roept meteen associaties daarmee op. Je zag vandaag dat veel mensen naar Crocus City kwamen, naar de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld, om daar bloemen te leggen en knuffels. Ook mensen die betrokken waren, familieleden van mensen die daar zijn omgekomen, zijn daar naartoe gekomen. En je ziet ook dat her en der in Moskou mensen ook bloemen hebben gelegd bij andere kleinere monumenten voor eerdere terreuraanslagen die in Rusland, in Moskou, de afgelopen 10, 20 jaar hebben plaatsgevonden. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. President Poetin heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de 4 gearresteerde terroristen geen burgers van Rusland. Waar ze dan wel vandaan komen en in opdracht van wie ze handelden, wordt door de Russische autoriteiten niet gemeld. In totaal zijn in Rusland 11 mensen opgepakt. Het dodental van de aanslag op de concertganger staat op 133. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog in het ziekenhuis liggen. Experts komen in actie tegen plannen van de Tweede Kamer om de voormalige bunkergevangenis van concentratiekamp Vught te verbouwen tot een zwaar beveiligd complex voor topcriminelen. Dit was namelijk dé plek waar het verzet geëxecuteerd werd. Volgens onder andere de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught zou deze gevangenis nooit meer een andere bestemming moeten krijgen. Israëliërs hebben steeds meer kritiek op het Rode Kruis. Ze vinden dat de organisatie te weinig doet om hulp te verlenen aan gijzelaars. Er zitten nog steeds 134 Israëlische gijzelaars vast in Gaza. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat en of ze nog in leven zijn. Familieleden en vrienden maken zich grote zorgen, maar het Rode Kruis zegt dat ze niks kunnen doen zonder de toestemming van Hamas. Door de langdurige regen van de afgelopen maanden heeft een record aantal huizen te maken gehad met ondergelopen kelders. Grondwaterexperts zeggen tegen Nieuwsuur dat waarschijnlijk honderden duizenden woningen schade hebben. Het NOS-journaal. Het CDA hield vandaag in Nijkerk het eerste partijcongres sinds de dramatische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen in november vorig jaar. De partij verloor toen 10 zetels en heeft er nu nog maar 5 over. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe is de sfeer sinds die enorme nederlaag? Nou, je zou misschien denken dat iedereen hier in zak en as zat, maar dat viel eigenlijk reuze mee. Er waren zo'n 1000 mensen bij elkaar hier in Nijkerk en de sfeer was tamelijk positief. Mensen zijn blij met de nieuwe partijleider, Henry Bontebal. Ze vinden hem aansprekender en authentieker ook dan zijn voorganger Wopke Hoekstra, die nu Europees commissaris is. En de leden verwijten Bontebal ook die nederlaag helemaal niet. Pardon. En ze hebben er ook vertrouwen in dat de partij onder leiding van Bontebal uit het dal kan klimmen. Ik heb hier een aantal leden over gesproken. Dat is natuurlijk geen representatief onderzoek, maar het is wel een aardige illustratie van hoe de sfeer hier op dat congres is. Nou, ik denk dat onze partij op dit moment een heel positieve uitstraling heeft. Ja, extreem goed, denk ik. 5 zetels in de Kamer. Ja, maar dat is waar we nu staan. Maar we voelden wel een nieuwe elan en een nieuwe energie om samen verder te gaan. In de peilingen zijn we naar 9 aan het gaan. Dus we gaan de goede kant op wat dat betreft. Ik ben sinds kort lid geworden van het CDA. Dus ik ben net als heel veel mensen hier heel erg enthousiast over de nieuwe koers van het CDA. En Henry Bontebal? Ja, hij doet het goed, hè? Ik mag hem graag horen. Ik ben heel blij met hem, ja. Ja. Dat is een mooie vertolken, mouwen opstropen, geen gekke dingen doen. Nieuw geluid, ik heb daar veel verwachtingen van. Ja, dat is wel goede sfeer dus bij het CDA. Hoe stond partijleider Bontebal erbij? Nou, behoorlijk ontspannen eigenlijk. En hij hield hier een verkiezingsspeech met het oog op de komende Europese verkiezingen in juni. En daarin opende hij de aanval op het toenemende populisme in de politiek, in Nederland en in Europa, en ook op de PVV in het bijzonder. Volgens hem is dat een bedreiging voor de vrijheid in Europa, aangezien partijen zoals de PVV zich verzetten tegen financiële en militaire steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Ook in Nederland krijgt de polarisatiepolitiek nu ruim baan door een nieuw kabinet waarin de PVV volwaardig deelneemt. Populisten zeggen voor vrijheid te strijden, maar hun definitie van vrijheid is niets anders dan lekker doen waar je zelf zin in hebt. Populisten zeggen voor mensen op te willen komen, maar ondermijnen de rechtsstaat die mensen juist beschermt. Populisten zeggen de Nederlander op één te zetten, maar in feite zetten ze het egoïsme op de eerste plek. Vrijheid, zoals wij christendemocraten dat zien, gaat altijd hand in hand met verantwoordelijkheid en solidariteit. Deze zijn niet los verkrijgbaar. Ja, en Bontebal hamerde erop dat de Europese Unie meer is dan alleen maar een economische gemeenschap. Het is volgens hem ook een waardegemeenschap waarin het draait om verantwoordelijkheid voor en solidariteit met elkaar binnen die Unie. Ja, en dat wat hij noemt de ziel van Europa wordt nu volgens Bontebal bedreigd door populisme en de Russische expansiedrift. Nou, en je hoorde het na afloop, die boodschap ging er bij het congres in als Gods woord in de spreekwoordelijke ouderling. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een buiengebied over het land. Morgen opnieuw kans op een bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 9.

U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, het stralende middelpunt. Ja, want er zit aan het midden van... Ja, is zo. Stralend ben je, een middelpunt. Midden ik van heb het ook iets geels aangetrokken als een soort van zonnetje. Nou zon, altijd. Zeg maar. Ja. De lente spreekt. Hier is onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nogal in beslag werd genomen door een groot onrecht. Het is namelijk in kleine kring wel bekend dat ik erbij klus als pornoacteur. Want ja, van de verdiensten van de omroep alleen kun je niet komen. Althans, ik. Anderen bij de omroep raken juist afgevuld. Maar goed, voor mij is dit acteerwerk een bijbaan die spijkerhard nodig is. Het is ook afwisselend werk. Je ontmoet nog eens wat nieuwe mensen. Je bekijkt de zaak vanuit allerlei perspectieven. En je zit voortdurend weer in een andere bubbel. Dus ja, als pornoacteur heb je ook een soort van arbeidsethos. Je wilt het goed doen en op tijd klaar zijn. Dus je hebt ook je eigen heer. Maar dan is het dus heel vervelend als onverlaten op jouw hoofd een hoofd van een bekende Nederlander gaan plakken. Dat is lekker makkelijk. Zo wordt deze hardwerkende Nederlander weer gepakt. Dus dan baal je ontzettend als opeens het schriele hoofd van Hans Hogevorst op jouw viriele torso staat te dansen. Althans, het scheen Hans Hogevorst te zijn. Ik heb het nog even nagevraagd bij Elodie Verwij van het AD. Die overigens in haar filmpje gewoon haar eigen hoofd mocht houden. Alleen beweert zij dan weer dat het niet haar lichaam is. Ja, wat is dan nog waar in dit tijdsgevricht? Dat is denk ik sowieso de filosofische quintessens van deze tijd. Willen wij met elkaar de werkelijkheid nog delen of verkiezen wij alleen onze eigen zelfgewenste waarheid? Als zelfs de eerbare en door haar ernstige ziekte beklagenswaardige prinses Kate aan de beeltenissen van haar eigen familie gaat lopen klooien, waar, Wieger, moet het dan naartoe? Ja. Overigens begrijp ik best de leden van de stal Windsor aanschouwend dat de behoefte tot optische verfraaiing aanwezig is. Maar zo wordt toch niet het goede voorbeeld gegeven. Ook in de Tweede Kamer wordt onafgebroken met identiteit gespeeld. De prachtige rubriek van Arjen Lubach, Kamerlid of AI, heeft een satirisch karakter, maar ik zit er wel bijna altijd naast. Zo kan je ook niet meer op je eigen waarneming vertrouwen. Waar ik 36 brave, enigszins verwilderde Kamerleden zie, ziet de visionair Frans Timmermans bijvoorbeeld Minions. Is die baard voor zijn ogen gewapperd? Zijn tegenstander Wilders, oftewel Gru, de opperminion, ziet in plaats van Timmermans dan weer de baarlijke duivel. Deze week raakten de twee Limburgers weer eens in een lelijke ruzie verzeild. Is het niet beter dat ze hun onhebbelijkheden voortaan in hun eigen taal uitwisselen? Dan hoeven wij het niet te verstaan. En dat klinkt ook een stuk lieflijker, zoals alles in het Limburgs lieflijk klinkt. Vroeger heb ik eens een Limburgs meisje de liefde verklaard. En ik vond haar reactie heel positief klinken, totdat een taalgenoot mij vertelde wat ze daadwerkelijk had gezegd. Ja, de waarheid ligt onder vuur. Het is vaak maar hoe je hem aanvliegt. En dat brengt ons bij Schiphol, als je daar tenminste als treinreiziger nog kan komen. Ik hou van literatuur, leef het boekenweek. En ik hou van fantasie, dat begreep u al aan het begin van mijn column over mijn zogenaamde bijbaantje. Maar voor de verzinsels van de Nationale Luchthaven aangaande geluidshinder heb ik minder waardering. Ooit woonde ik op Uilenstede, de studentencampus in Amstelveen, recht onder de bulderbaan. Ze vlogen bij wijze van spreken door je bovenlicht naar binnen. Dat hebben ze iets verderop in de Bijlmer op een gegeven moment ook letterlijk gedaan. De bewonersvereniging Uilenstede heeft in die tijd bij wijze van grap een advertentie gezet voor een tweedehands luchtafweergeschut. Die kon je toen nog heel makkelijk krijgen. Nu zijn die dingen elders hard nodig. Ondanks deze perikelen blijken wij toch het 6e gelukkigste land ter wereld te zijn. Al hoor je dat er zo hier en daar in de samenleving en politiek, laten we die twee even scheiden, niet echt aan af. Wat is waar? De Finnen zijn ook dit jaar weer gelukskampioen geworden, maar als de bloeddorstige Poetin nog even doorzet, kunnen we die Finnen waarschijnlijk binnenkort wel inhalen. Wat is waar? Ik hoorde een optimistisch getoonzet bericht over de stabilisatie van het aantal stalbranden het afgelopen jaar. Maar vooral van 130.000 verbrande dieren naar slechts 37.000 verkoolde kadavers. Het is maar wat je vooruitgang noemt. Maar laat ik positief eindigen. Dankzij de klimaatopwarming is de Nederlandse wijnproductie tot recordhoogte gestegen. Laten we onmiddellijk een fles sturen naar de nieuwe informateurs, waarvan ik denk dat ze geen AI zijn, maar je weet het niet. En snel ook, voordat ze al dronken zijn van het leggen van deze schier-Victor onoplosbare formatiepuzzel. Proost. Ja, over die formatiepuzzel ging het zojuist ook. Hè? Met jou, Victor Park, politiek commentator van EW Magazine. En met jou, Tom van der Meer, politicoloog. Net een nieuw boek uit, Waardeloze Politiek. Elise, die meldt zich aan het front via de NPO Radio 1-app. Goedemiddag, Wieger en Fidan. En al die anderen aan tafel. Ik heb gelukkig op geen van de vier partijen gestemd. En ik ben er ook van overtuigd dat we in de zomer weer naar de stembus gaan. Want alle 150 parlementariërs weigeren te luisteren naar de bevolking. Ze zijn weer met zichzelf bezig. En zeker Pieter Omtzigt, die drijft alleen zijn zin door. Het zal alleen slechter worden in Nederland. Groetjes, Elise. Ik vind dat laatste fantastisch. Het zal alleen slechter worden. En de volgende, groetjes, Elise. Vind ik een hele mooie opeenvolging. Nou, zie je ook hoe existentieel dat is in Nederland. Ja. Hè? Groetjes. Politiek is een soort van tijdverdrijf waar we veel plezier aan beleven. Drijf je niet de spot overigens met Elise, mocht ze dat denken. Nee. Ik vind alleen die opeenvolging der dingen mooi. Groetjes, Elise. Elise staat nog wel, denk ik, opgewekt in het leven. Maar ziet om zich heen de situatie verslechteren. Overigens, komt dat weer geheel overeen met het beeld van de SCP dat we ook eens in de zoveel tijd weer krijgen? Mensen maken zich zorgen om het land, maar met zichzelf, met hun eigen familie gaat het goed. Tom van der Meer, in de zomer stemmen? Wat denk je? Ik denk het niet. Oh. Het is nog nooit gebeurd dat wij verkiezingen hebben gehad, dat er daarna geen regering is geformeerd en dat we daarna weer zijn gaan stemmen. En ik vermoed dat het ook deze keer opnieuw niet zal gebeuren. Simpelweg omdat verkiezingen het fundamentele probleem niet gaan oplossen. Die gaan de verhoudingen tussen de partijen niet dusdanig veranderen dat er opeens een veel makkelijkere alternatieve coalitie uit gaat komen rollen. Een van de conclusies was, er is rechtser gestemd. Ben je het daarmee eens? Mensen hebben gestemd op rechtsere partijen. Maar dat is niet hetzelfde als dat mensen zelf rechtser zijn geworden. Nederlandse kiezers, kan je zeggen, die staan op economische onderwerpen zoals de sociale zekerheid. Staan ze wat meer links van het midden. Maar op thema's als migratie of Europa staan ze eerder wat rechts van het midden. En wat was nou zo bijzonder aan deze verkiezingen? Het ging, dankzij de val van het kabinet en dankzij de campagne van de VVD en NSC en PVV, bij die verkiezingen heel sterk over migratie. Dus als duidelijk wordt gemaakt door de partijen, deze verkiezingen gaan over migratie, ja, dan gaan kiezers op basis daarvan stemmen. En dan zitten ze eerder rechts. Sterker nog, juist omdat de VVD en in mindere mate NSC het elke keer erover ging hebben, rollen ze eigenlijk de rode loper uit naar de PVV. Want als het dan over migratie gaat, ja, dan ga je voor de partij die daar heel consistent over is geweest de afgelopen 20 jaar. Ik las dat jij stelt dat Fortuyn migratie, wat economisch was, cultureel heeft gemaakt en dat de middenpartijen daar geen antwoord op hadden en nu nog steeds niet hebben. Maar als je zegt dat het cultureel is gemaakt, dan zegt dat toch wel iets over het rechtser worden van de kiezers, of niet? Nee, want die standpunten van kiezers die waren er dus al. Alleen, wat er gebeurd is eigenlijk, maar nu moet ik echt even een stukje terug in de tijd. Eind jaren 90 had je de VVD van Frits Bolkestein. Die had een heel uitgesproken standpunt over migratie. Was daar heel streng op, was geen fan van de multiculturele samenleving. Mm-hmm. En kon zo die kiezers een uitlaatklep geven binnen het parlement. Maar zijn opvolger, Hans Dijkstal, deed dat niet. Die ging het niet over hebben. Dus in het hele parlement zat geen migratiekritische partij meer. En dat gaf ruimte aan Fortuyn om dat thema eigen te maken en te agenderen. En in zekere zin, net als Caroline van der Plas, waar we het voor de pauze over hadden, was hij niet alleen een heel bijzonder karakter die vanuit zijn karakter mensen kon trekken, maar hij koppelde dat aan een standpunt dat in de Kamer niet goed verwoord werd. En het is juist die combinatie waarmee hij het verschil kon maken. Net als Van der Plas recenter heeft kunnen doen. Kiezers zijn niet rechtser geworden, alleen ze reageren ook voor een deel op wat er wordt aangeboden vanuit partijen. Ja, Elise heeft er weinig vertrouwen in al die 150 parlementariërs. Ook Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dylan Jessergus en Caroline van der Plas, die dus ook in de Tweede Kamer zullen blijven zitten, kunnen haar niet bekoren. Victor Park, wat denk jij? Nieuwe verkiezingen, zijn die in aantocht? Nee, dat denk ik ook niet. En ik heb ook wel moeite met die opvatting. Ik snap het ergens wel dat men zegt, politici zijn alleen maar met zichzelf bezig. Aan de andere kant denk ik wel, en dat blijkt gelukkig wel uit die SCP-onderzoek en verstandige mensen zoals Tom van der Meer zeggen dat ook wel. Mensen zijn ontevreden soms over de kwaliteit of wat politici doen, maar niet over wat we hebben met elkaar. En dat is die democratie. Dat we hier naar de stembus kunnen gaan. Dat we geen Rusland zijn waar we een dictator zien opereren. Maar dat wij het wel met elkaar onderverdelen. En dat maakt zelf dat ik die 150 Kamerleden altijd probeer te benaderen vanuit de visie. Zij hebben de macht gekregen vanuit ons, vanuit de bevolking. En wat doen zij daarmee? Ja, en dan snap ik wel weer die onvrede van Elise. Namelijk, de woningnood is heel groot. Migratie zijn grote problemen. De boeren waren natuurlijk en zijn nog steeds hartstikke boos. En dan snap ik die onvrede wel. Maar toch denk ik uiteindelijk toch een soort lansbreek voor die 150 Kamerleden. Ze doen wel hun best. Daar ga ik echt wel van ik uit. Ik vind het ook, vind de ook psychologie van de Marcel? Overvloed, hoor. Want je moet altijd ook gaan bedenken wat als die Kamerleden dat niet zouden doen. Als er geen overheid, wat je dan voor een puinbak krijgt. En ja, het is heel vaak, het menselijke geest is het gewoon. Hè? Op een gegeven moment dan heb je iets en dat vind je normaal. Dus dat ga je niet meer waarderen. Dan ga je gewoon kijken naar wat je niet hebt. Heeft ook heel erg te maken met natuurlijk het begin van de consumptiemaatschappij. He, en ik denk dat eigenlijk misschien wel, maar dat zou ik wel eens aan Ton willen vragen, dat de consumptiemaatschappij, het gedachtegoed van de consumptiemaatschappij, ook ons politieke denken steeds meer gaat beheersen. Ik zou het eerder omdraaien. Ik denk dat ja, dat doe jij steeds trouwens, ja. Ja, sorry. Dat is een beetje ingebakken. Wat we zien is dat vertrouwen in de politiek is vanaf 2021 echt wel flink gedaald. Dat hebben we wel vaker meegemaakt trouwens. Niks schrikbarends. En als ik naar Amerika ga en uitleg dat hier het vertrouwen 40% is, nou dan zitten ze met grote ogen naar me te kijken van zo hoog, hoe kan dat? Mooi en geruststellend dat je dat zegt, niks schrikbarends. Want er zijn nogal wat mensen met schrik. Onze democratie zou in verval zijn. Nee, vind jij dus? Nou, onze democratie op zichzelf doet het voor een democratie behoorlijk goed. Maar onze burgers zijn assertief geworden. En dat is heel belangrijk in dit geval. Consumenten. Nee, ze zijn assertief. Kiezers weten waar ze staan, wat hun waarden zijn. En ze zoeken een partij die daar het beste bij past. Of ze worden opgehitst door filmpjes op internet. Nou, dat valt heel erg mee. In de praktijk zien we dat kiezers heel trouw zijn. Oh, Marcel, ja, je komt er niet makkelijk van. Ja, hij heeft ervoor gestudeerd. Ja. Soms dromen we terug naar een jaar of 50 geleden dat kiezers heel trouw waren voor één partij. Maar dat is niet wat je wil in een democratie. Je wil niet dat mensen als stemvee naar de bus gaan en op de partij... Maar waarom waren ze trouw aan één partij? Omdat die partij ook toch nog een soort van ideologische kern had. Nou, voor een herkenbare kern. Dus, dat is het en wat jij er straks zei. Wij gaan eventjes dit programma verder doen. Maar Marcel, jij, zeg maar, Toms vorige boek was Niet de kiezer is gek. En dat is wel iets waarvan ik denk dat we nog steeds van kunnen leren. Omdat de kiezer de schuld geven... Nee, dat zou ik nooit doen. Nou ja, het volk heeft gelijk, natuurlijk. Nou ja, ik vind het enigszins badinerend om te zeggen... ja, door filmpjes op sociale media of dit of dat... is die kiezer dit of dat aan het doen... Ik denk dat veel kiezers, tenminste als je in gesprek met ze gaat... als we zeker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing... als je dan het land intrekt, mensen spreekt op straat... vind ik toch dat vrij veel mensen over het algemeen... echt wel een bepaald idee of gevoel hebben. En dan kan je twijfelen aan hoe doordacht is dat. Door wat is het beïnvloed? Dat weet ik ook nooit. Dan moet je die diepere rapporten induiken. Dat probeer ik ook te doen. En dan heb je toch het idee dat mensen wel heel serieus... ze nemen de zaak wel... ernst, zeg maar. Ze vinden het wel ernstig. Is het zo, dat idee heb jij ook als agrarisch journalist? Ja, als ik om even eerder terug te komen op die Kamerleden van Elise. Als ik kijk naar de landbouwcommissie, dan zie ik echt Kamerleden die gewoon knijterhard werken en echt het beste voor hebben voor dit land, voor de boeren en tuiners. En alles uit de kast halen om met oplossingen te komen. Of dat oplossingen zijn die gedragen altijd worden door iedereen. Dat is een ander verhaal. Maar ze zijn daar wel echt heel hard mee bezig. En er wordt echt heel hard gewerkt. Dus dat even nog in antwoord op Elise. Ik denk wat ik nu... wat denk ik wel aan de hand is... en ik ben ook wel benieuwd hoe daar aan tafel dus ook op gereageerd wordt... en naar gekeken wordt. We zitten wel echt, denk ik, in een andere tijd in die zin... dat we in een tijd zitten waarbij we op alle vlakken zien... dat er verandering nodig is. Dat er daarvoor ook geen makkelijke oplossingen zijn... en dat het ook niet altijd populair is, zeg maar, vooral. Hè? Die verandering, om die door te maken, sowieso al op zichzelf. We zullen best ook wel een stapje terug moeten doen hier en daar. Dat is op zich al heel veel gevraagd, denk ik. Zowel van burgers, maar ook van boeren. Zullen we daar dat even oppakken? Want het is mooi, zo mooi, want je legt eigenlijk de rode loper uit... voor de boeren en voor de protesterende boeren. Ja. Een oplossing is niet makkelijk, maar zij zoeken wel naar nieuwe antwoorden... en naar nieuwe oplossingen. Dat doen ze bij ons... Maar dat doen ze ook in Frankrijk. Dat doen ze in Duitsland, Spanje, Polen en Portugal. Let maar op. Deze man deelt eieren uit die de boeren gooien naar het gebouw van de Europese Unie. Ook wordt er stro in brand gestoken en wordt er vuurwerk gegooid. We are protesting today against so many rules from Europe. We gaan veel minder mogen mesten. De planten gaan veel minder hard groeien. En ja... dan gaan we minder opbrengst hebben op ons velden. En dan zijn we eigenlijk bang dat wij later in een zwart gat gaan vallen. Dat het niet meer mogelijk gaat zijn om fatsoenlijk te kunnen boeren. Ja, nog niet zo lang geleden dit protest, hè, in hoofdstad, EU-hoofdstad Brussel, die dan ja, in brand stond. Letterlijk, figuurlijk toch zeker wel. Wat is de brandstof, vragen wij ons af. En waar ligt de blusdeken? Nou, die brandstof hiervoor zit er met name in bestaansrecht. Boeren hebben niet het gevoel, en dat is dus echt iets wat heel breed gedeeld wordt in heel agrarisch Europees de wereld, hè. In de Europese Unie bedoel ik. Wat dus inderdaad daarin gedeeld wordt, is het bestaansrecht. Het gebrek aan bestaansrecht. Niet het idee hebben dat zij, waar we het net ook over hadden, hè, wat ik net ook al zei, die verandering die is nodig. Boeren zien dat ook wel. Er is ook bijna geen boer te vinden die niet zegt van ik wil niet duurzamer gaan produceren. Dat wordt ook echt wel gezien om die stappen ook echt wel te maken. Maar dat moeten zij in zo'n kort tijdsbestek doen. Met een zeer beperkte hoeveelheid aan middelen, dat zij dat niet mee kunnen maken. Dat zij in ieder geval niet het gevoel hebben dat zij dus dat nog mee kunnen maken. En dat geeft dus hun het idee dat zij geen bestaansrecht meer hebben. Ja. Wat zegt dit jou als politicoloog, die woede soms ook, maar zeker die onrust die die boeren, niet alleen in ons land, maar ook elders tot uiting brengen? Nou, voor een deel komt die woede voort uit een gebrek aan grip. En we kennen een term dat heet maatschappelijk onbehagen. Dat is het gevoel dat mensen hebben dat ze geen grip hebben op hun eigen toekomst. Niet op de samenleving, niet op de economie, maar ook dat de politiek die grip ontbeert. Ja. En dat wordt eigenlijk voor een deel gevoed soms door beleid en beleidskeuzes. Denk bijvoorbeeld even aan de Nederlandse situatie. Vanaf, laten we zeggen, 2009 was best wel duidelijk, rond stikstof moeten we gaan veranderen. Maar wat er gebeurde is dat stikstofprobleem werd heel lang bestuurlijk juridisch opgelost in dat pasbeleid. Werd gezegd, ja, We stoppen dit in bepaalde wet en regelgeving. Dan hoeven we het probleem zelf niet echt aan te pakken. Dus eigenlijk zei de politiek, er is geen probleem. We hoeven ook geen keuzes te maken. Er is geen compromis nodig, want dit hebben wij weggemoffeld. Tot 2019, toen de Raad van State zei van ja, maar dit is echt onhoudbaar, dit kan niet. Toen reageerde de politiek met eigenlijk de stellingname, ja, het 2019, we hebben geen tijd meer. We moeten nu handelen. We gaan nu door met flink beleid. Opnieuw werden kiezers, burgers, niet meegenomen in het feit dat er alternatieven hadden kunnen zijn. Ze werden niet meegenomen in een keus. En ja, als je geen keus hebt, als er geen alternatieven worden aangereikt, dan kan je ook geen grip hebben. Politiek, je wordt niet meegenomen. Politiek over de hoofden van. Is ja, dat, zeker. Ja? Nou, het klopt helemaal dat inderdaad boeren en tuinders hebben niet het idee dat zij hier nog grip op hebben op wat hun gebeurt. En dat heeft dus ook wel weer te maken met dat gevoel van geen bestaansrecht hebben. Zij zien alleen maar dus regelgeving over zich uitgestort worden, waar zij inderdaad dus geen grip op hebben. Waar zij ook niet naar om gevraagd hebben. Waar zij ook niet mee kunnen werken. Want heel vaak zijn dat regels bedacht van achter het bureau en niet getoetst aan de praktijk. Nee. Maar zij worden er wel op afgerekend. En dat is inderdaad het gevoel van de onmacht die er dus is. En dat zie je inderdaad terug in de boerenprotest. En dus is er ook, niet dus, maar er is nu ook een nieuw baken. Zijn naam is Ger Koopmans en hij is CDA'er ook. En de nieuwe voorman van LTO Nederland. We gaan zo dadelijk ook nog even naar hem luisteren en zijn ideeën. En we gaan natuurlijk straks luisteren naar die jonge podcastmakers van, ze zitten al 20 minuten aan tafel. En nog niet heel veel gezegd, maar dat gaat straks echt wel veranderen hoor. Want ze hebben een fantastische podcast gemaakt over de Biostabiel 2000. Had jij die ooit om, vraag ik me af. Marcel, nu nog niks zeggen, straks het antwoord. Oh, spannend is dit zeg. Lot Lewin met het nieuws van 6:30. NPO Radio 1. De BBC heeft een video ontleed die veel wordt gedeeld door Russische media en concludeert dat die nep is. In de video lijkt de hoogste veiligheidsfunctionaris van Oekraïne te zeggen dat het een leuke dag is in Moskou. De video is volgens analisten gemaakt met AI in een poging Oekraïne de schuld te geven van de aanslag op de concertzaal gisteravond in Moskou. CDA-leider Bontebal heeft op een CDA-congres uitgehaald naar de PVV door te zeggen dat vrijheid niet in goede handen is bij populistische partijen zoals de PVV. Volgens hem staat vrijheid voor de PVV gelijk aan vrijblijvendheid en onverschilligheid. Israëliërs hebben steeds meer kritiek op het Rode Kruis. Ze vinden dat de organisatie te weinig doet om hulp te verlenen aan de 134 gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Het Rode Kruis zegt dat ze niks kunnen doen zonder toestemming van Hamas. Door de grote hoeveelheid regen deze winter heeft een record aantal huizen te maken gehad met ondergelopen kelders. Honderdduizenden woningen zouden schade hebben. Het is de op één na de natste winter sinds het begin van de metingen in 1906, waardoor ook hoger gelegen gebieden last hebben van een hoog grondwaterpeil. Roos Marijn Knol is hier met de meteorologische situatie van nu en straks. Dag Roos Marijn. Dag, goedenavond. Nou, we hoorden net al veel regen en we hebben dit weekend ook wel met veel buien te maken. En het kan af en toe ook even stevig doorregenen. En bij sommige buien komt ook hagel en onweer voor. Maar op dit moment neemt de buiigheid langzaam aan wat af. Dus later vanavond en ook aan het begin van de nacht is het wat vaker droog. De temperatuur daalt dan naar 2 tot 6 graden. De wind gaat ook eventjes iets afnemen. Maar dat is van korte duur, want in de loop van de nacht komen er alweer nieuwe buien over ons land heen trekken. En ook dan kan het weer onweren en hagelen. En het is een beetje een komen en gaan van die buien. Morgenochtend is het relatief gezien wat vaker droog. Breekt de zon af en toe door de bewolking heen. Maar in de middag vanuit het noordwesten dan opnieuw weer flink wat buien. Staat ook morgen een stevige wind, aan zee een harde wind, maar ook in het binnenland een vrij krachtige wind. En tijdens die buien ook echt een vlagerige wind die het voor het gevoel een stuk kouder maakt dan de maximumtemperatuur van 7 of 9 graden. Maar na het weekend gaat het weer echt omslaan. Maandag en dinsdag overwegend droog, met minder wind, en dan is het ook een stukje warmer met zo'n 11 graden. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. De gevoelstemperatuur toch even peilen. Aangenaam hier, Esther de Snow? Ja, zeker. Ja, zeker. Vind ik nou ook. Marcel, verpeilen. Wat? De gevoelstemperatuur. Is hier, hier ja. Prima in nou, de kantine. Op een morgen langs het korfbalveld was het echt ijzend koud. Oh ja? Tom van der Meer praatte tot u, lieve luisteraar. En u hebt hem wat te zeggen, specifiek Frank. Want die zegt, mag die man vaker aanschuiven? Gaan we hem nu vragen. Zou je vaker willen aanschuiven in WNL in de kantine? Ja hoor, lijkt me heel leuk. Nou, dat is mooi, dat is geregeld, want hij heeft veel interessants te melden. Onder vooral zijn vakgebied, de politicologie. En er speelt natuurlijk veel met de vorming van een kabinet. Het gaat ervan komen, dat is zeker. Maar of dat dit jaar is of volgend jaar, weet je dat nog niet. Voor 2030, denken we wel. Nou ja, 2030, dan hebben we dat streefcijfer. We hebben hier twee podcastmakers, ook van RTL Nieuws. Twee jonge podcastmakers, Daniel Youssef en Sven van Diepen. Jullie hebben je verdiept in de Biostabiel 2000. Daarover later meer. Eerst even dit, want jullie werken voor RTL Nieuws. Hoe is het om je te onttrekken aan het dwingende nieuws en je te kunnen storten op een onderwerp, helemaal een ander onderwerp van toen? Hoe is dat? Ja, heerlijk. Ja? Ja, normaal gesproken heb je natuurlijk een nieuwsreportage van 2 minuten. Ja. En dan is het heel snel, korte klapwerk, en dan ga je de volgende dag alweer aan een nieuw item verder. En nu was het gewoon maandenlang een onderwerp induiken, helemaal afpellen en alles zeg maar tot je nemen. En dat was echt heel leuk. Ja, ik zei Daniel, een onderwerp van toen. Wanneer speelde dit heel erg, die Biostabiel 2000? Dat laatste lijkt me wel een hint. 20 jaar geleden, ja. 2000 tot 2004. Dus eigenlijk een beetje voor onze tijd. We kenden hem niet, maar dat maakt het denk ik alleen maar mooier. Ja. Dat is mijn tijd, maar ik kan het me echt niet herinneren. Nou, ik wel. Ik kan het me echt niet herinneren. Ja. Ja, ook waarschijnlijk heb ik het wel meegekregen en ben ik het vergeten. Of ja, nee, maar dat kwam natuurlijk ook. Maar goed, daar komen we straks wel op. Nou, we kunnen wel direct even dat spotje doen. Waar die Tineke de Nooi, kunnen we dat even laten horen, jongens? Want dat spotje, dat moeten heel veel mensen wel kennen. Ja, die wel, maar ik herinner me vooral Nico Haak. Dus dat is een ander dingetje. Ja. Tineke de Nooi maakte reclame voor de Biostabiel 2000. Even naar haar luisteren. Bruno Santanera ontwikkelde speciaal voor Telcel 3 nieuwe uitvoeringen van de wereldwijd gepatenteerde Biostabiel. Dat is het zilver, ja. Dat is het zilver met cold plate, ja. Dat is gewoon cold plate. Uw lichaam ontspant zich en u raakt beter in balans. Positief en negatief. Plus en min. Yin en yang. Ja, dit was niet Tineke de Nooi overigens, maar ze speelde wel een grote rol in het op de markt brengen van de fonds van Bruno Santanera. Alleen die naam al, hè? Dat klinkt goed, hè? Ja, klinkt heel goed. Ja. Wat was het voor man? Wat is het voor man? Want hij leeft nog. Oh, het is echt een hele markante, opvallende man. Dus als je zeg maar een ondernemer zou voorstellen, een Italiaanse ondernemer, ja, dan is dat Bruno Santanera. Zijn haren achterover gekamd, altijd in maatpak gehuld. Wonend in Godlinze, een dorpje in Noordoost-Groningen. Dat hij niets lijkt op Turijn. Nee, totaal niet. Maar hij heeft wel zijn gebouw is in de vorm van een T. Zijn gebouw heeft laten bouwen in de vorm van een T van Turijn. Dus in die zin is Turijn komt toch een beetje terug. Maar totaal wat anders. Een dorpje van 300 inwoners waar hij dan neerstrijkt. En wat helemaal op zijn kop wordt gezet eigenlijk. Maar dat ligt toch in het aardbevingsgebied, zo'n beetje? Zo'n beetje wel, ja. Heeft hij dat een beetje tegen kunnen houden met die Biostabiel? Nee, dat niet. Nee. Want dat, voor de mensen die denken, ja, het gaat er nou al een poosje over en ik weet echt niet wat het is. Leg even kort uit, Daniel Youssef. Het zou positieve effecten hebben op je gezondheid? Dat zou het zijn. Ja, het is een ketting die je omdoet. Je draagt hem ter hoogte van je hart. En het zou helpen tegen alles. Tegen reuma, tegen depressie, eczeem. Maar ook vruchtbaarheid bij vrouwen. Was er ook een armband volgens mij? Ja, er is nu een armband ook. Maar, die was er ook. Maar de Biostabiel 2000, dat is echt een ketting. Ik heb hem hier liggen. Draagt hem op je borstbenen? Je draagt hem op je borst, ja. En er zit een magneet in. En die magneet die heeft een positieve invloed op je lichaam. En dus ook op jouw Kralen. Dan moet je geen pacemaker hebben, want dan krijg je toch een probleem. Nee, dat is de enige... Nee. Heeft een positieve uitwerking op je volgens lichaam? Volgens Santanera, ja. Ja, want dat is volgens natuurlijk jou ook, ding. Of niet? Nou, toen we hieraan begonnen, kijk, wat ik zeg, ik ben wel iemand die open staat voor alternatieve geneeswijzen, zoals waar we deze misschien ook wel in kunnen plaatsen. Ik ben wel iemand die daarvoor open staat en die dat test. Dus ja. En hoe zit jij daarin, in die wedstrijd? Ja, totaal anders. Ja? Ja, ik sta er een stuk nuchterder in, denk ik. Ik denk als iets niet wetenschappelijk onderbouwd is, dan schuif ik het al gauw richting het verdomhoekje. En ja, ik zal nooit iets als een biostabiel gaan dragen. Dus dat sowieso. Dus ik stond er een stuk sceptischer in. En dat is misschien ook goed juist. Dat Daniel juist meer stond er voor open. Ik sceptischer. En dat heeft elkaar goed aangevuld. En jij zegt nu, Daniel, je stond er voor open. Staat er voor open? Stond er voor open? Hoe snel? Staat nog steeds, ja. Ik denk dat alternatieve geneeswijzen echt op dit moment misschien wel de oplossing kunnen zijn in de maatschappij. We hebben met steeds meer dingen te maken. Je ziet het met acupunctuur, wat natuurlijk ook in die hoek zit. Uiteindelijk hebben we gewoon een behoefte aan oplossingen en de reguliere geneeskunde, die kan niet altijd die oplossingen bieden. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, heeft die ketting enige gezondheidskwalen die je had hersteld? Ik heb hem wel gedragen. Je mag het eerlijk zeggen, ja, ik sta er ook voor open. Dus ik had geen kwalen. Dus ik ben een jonge god, die heeft helemaal nergens last van. Nee, ik ben nog 25. Dus, maar ik had zelf niks concreets. Dus dat is heel erg jammer. Maar het zou ook je sportprestaties... Wacht, ik hoorde iets belangrijks. Het zou ook je sportprestaties verbeteren. Kijk. Dus dat kunnen we altijd nog... Het gaat allemaal goed komen. Ja, tijdens mijn bijbaantje gebruik ik ook altijd een bio. Het werkt met magnetische velden, yin-yang ook. Het wordt voor allerlei... Het zou voor heel veel dingen goed zijn. Nou ja, kijk, er wordt lacherig over gedaan. Maar 20 jaar terug droegen echt honderdduizenden Nederlanders droegen die ketting. Dus was ook in de tijd overigens dat Telcel heel groot was. Hè? Er werden nieuwe vondsten met die reclames aan de man gebracht. En wat altijd mooi was bij Telcel, van je hebt een probleem, maar de oplossing kost echt niet zo heel veel. En hier ligt binnen handbereik en het leven wordt nog een stuk leuker. Het was geweldig nagesynchroniseerd ook. Ook dat altijd. Een Amerikaans accent. Maar in dat tijdsgevricht moeten we dit ook plaatsen. Ja, zeker. In die hype ook. Ja. Misschien ook wel. Hoe kwamen jullie er dan op? Want jullie zijn niet van die... Hoe kom je er dan op om je hierin te verdiepen? Nou, wij zitten samen op de nieuwsdienst, normaal gesproken. En daar komt als post binnen. En zo ook twee grote, dikke, blauwe boeken van Bruno Santanera. En we hadden allebei tegen mij, wat is dit? Weet je wel, dan ga je googlen en dan zie je... Nou, die man die komt dus uit Godlinzen, een Italiaans ondernemer. Wat doet hij daar? En dus die strijd tegen Tros Radar. En in de afgelopen 20 jaar 14 rechtszaken aangespannen. Ja, ja. Dus dan denk je, oké, hoe kan zo'n man dan toch dan door blijven gaan en door blijven gaan? En wat zit daarachter? En dan denk je, zijn laatste snik, omdat hij erin gelooft, blijkbaar. Hij gelooft er zelf. Hij is heilig. Ben je dan een kwakzalver? Nee, dan ben je geen kwakzalver als je er zelf in gelooft. Nee, dan tenminste, hij zelf zou zichzelf geen kwakzalver noemen, omdat hij is er zelf heilig van overtuigd. Dus dan, als je dan zelf bewust zeg maar, mensen zou misleiden, zou je zelf een kwakzalver noemen. Precies, ja. Mag ik hem eigenlijk even... Zeker, omdoen? Ja. Laten we hem doorgeven. Toch nog even, terwijl die ketting nu naar Fidan komt. Ja? Jij bent er trouwens wel gevoelig voor. Of je staat er open voor, misschien moet ik het zo zeggen. Ja, hij is helemaal omringd door allerlei attributen. Je krijgt hem niet meer terug. Laten we even luisteren naar Marcel. Marcel uit Rozenburg speelt ook een rol in jullie podcast. Ja, het is iets Rozenburgs. Ja. Oh ja, daar kom jij vandaan natuurlijk. Hè. Hij heeft veel baat gehad, zegt hij zelf, bij het Biostabiel 2000. Toen ik hem pas om had, ja, dat klinkt misschien heel gek, toen draaide die echt als een tierenlier heel hard in de rondte. Toen op een gegeven moment, toen zei mijn vrouw ook, die zegt, joh, wat raar, joh, hij draait zo. Ik zei, ja, maar ik voel me eigenlijk ook niet lekker. En inderdaad, na een maand voelde ik verbetering. Ik voelde me eigenlijk een stuk beter. Nu vind ik het heel normaal, maar soms staan er wel eens mensen te kijken. Dan kijken ze en dan zien ze dat dingetje automatisch. Dan denken ze, wat is dat nou? Ja, wat is dat nou? Moet wel even bijgezegd, dat horen we in jullie podcast, dat in eerste instantie, hij kocht dit ding, deed helemaal niks. Nee. Hij contact opnemen met Bruno. Zijn inmiddels vrienden, geloof ik. Ja, klopt. Hij ja. en Bruno. Maar bij de tweede ketting, en Bruno zegt, je moet hem een maand dragen. Toen voelde hij zich beter. Ja, hij had jaren last van migraine. Ja. Kocht hem dus eerst inderdaad en hij werkte niet. Nou, hij heeft hem teruggestuurd, daarna weer wel gekregen. En hij zegt sindsdien heb ik er geen last meer van. Dus je spreekt echt iemand die dus een brief geschreven heeft naar meneer Santanera. En echt gewoon daardoor ook er heilig van overtuigd is dat het dus werkt. Hij is zelf de verlichaming van al die brieven in die boeken van de heer Santanera. Ja, dus die hij ook allemaal aanhaalt als bewijs, zeg maar. Ja. Het komt wel vaker in de wereldgeschiedenis voor dat bepaalde amuletten mensen tot grote hoogte weten te stijgen. En dat noemen we gewoon een placebo-effect. Hebben jullie kunnen nagaan of er placebo-effecten zijn, of daarop getoetst is überhaupt? Nou ja, we hebben door de hele podcast hebben we echt alles met die biostabiel gedaan. We hebben hem opengebroken. We zijn met verschillende wetenschappers in gesprek gegaan om dat, nou ja, om erachter te komen wat er nou in die ketting zit en wat het is. En uiteindelijk weten we wel wat het is. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk gaan luisteren. Allemaal. Moet je ja, luisteren. Dat, ja. Dan is gelijk de hele spanning eraf. Ja. Is voor jou nou ook de hele spanning eraf? Nee, ik vind het nog steeds echt een heel mooi product. Omdat het heeft een soort, ja, het heeft een soort magie om zich heen hangen. Ja, daar denken we heel anders over. Maar Marcel Pols, die we net hoorden, dat klinkt bizar als hij dat vertelt. Maar we moeten niet vergeten dat die man echt voor honderdduizenden mensen staat. Honderdduizenden mensen die de wanhoop nabij zijn, die klachten hebben, die super uiteenlopen. Maar die door zo'n ketting denken, ja, dit gaat mij verlossen. Maar hoe verklaart hij dat dit helpt tegen gezondheidsklachten? Want er zit iets magnetisch in. Klopt. Kijk, hoe verklaart hij dat? Hij zegt, het menselijk lichaam of een persoon die bouwt spanning op. Dat is dan positieve of negatieve spanning. En zoals je kunt zien op de biostabiel, die heeft aan de ene kant een plusteken, aan de andere kant een minteken. Als jij nou heel veel positieve spanning in je lichaam hebt, dan draait de min van de biostabiel vanwege de spanning, elektriciteit, draait als magneet naar je toe. En dan zou zeg maar je spanning wegvloeien uit je lichaam. Dus zo verklaart hij dat zeg maar je spanning uit je lichaam gaat en dan ook je klachten. Is ook heel veel spanning merkbaar op de NPO Radio 1 app. Sorry, kan die meneer die daadwerkelijk denkt, Daniel, dat die biostabiel werkte, echt even een beetje serieus onderzoek doen? Dit is totale flauwekul, kwakzalverij. Nou ja, we hebben onderzoek gedaan en ik zou zeggen luister het vooral. Maar wat ik zeg, zo'n ketting is echt onwijs veel verkocht. En dat wordt niet verkocht als het als het een en al onzin is, lijkt het. Het is ook heel veel mensen naar je man daartoe, hè? Dat, Zeker. Ja, maar dit ligt toch niet heel erg ver van hoe noem je dat? Die mineraalstenen, die energiestenen, die worden massaal verkocht, hoor. Die helpen tegen bepaald humeur, bepaalde energieën en noem maar op. Ja. Nou, het interessante is natuurlijk een beetje hetzelfde. Dat placebo-effect, als je erin gelooft. Ja, ik weet niet, ik ben benieuwd of jullie het hebben. Dat gaan we dus luisteren in de podcast. Maar als het een placebo-effect, net als bij dat soort stenen, opwekt bij mensen, ja, dan doet het dan toch iets van, omdat je dus zelf... Ja, hoe dan ook spreekt uit jullie podcast een grote fascinatie voor de fascinatie van heel veel andere mensen voor de Biostabiel 2000. En ook wel, en natuurlijk voor hem, die man die nog steeds aan het vechten is, Bruno Santanera, hij zegt zelfs, ik ben gemarteld. Ik word gemarteld, Sven. Heb jij daar ook in zijn contact met hem daar iets van gezien? Een gemartelde man? Ja, totaal. Kijk, hij is zo gefrustreerd over de reportage die Radar destijds heeft gemaakt. Toen noemde Daniel bijvoorbeeld het woord magisch. De ketting zou iets. Het heet voor Daniel iets magisch, zeg maar. Want hoe kan het dat mensen geholpen worden door een ketting met een magneet erin? Dat dan al je klachten weggaan. En het woord magisch, daar werd Santanera naar. Dat komt ook in de podcast terug. Dat maakt hem zo vurig. Ja. Dat je gelijk ziet, je voelt dat hij een soort van trauma heeft opgelopen. Die wij dan weer even, die wond openmaakten. Maar. Je ziet gewoon aan alles dat hij daardoor echt wel... Nou ja, ik snap dat hij gemarteld is door die reportage. Want Radar heeft er dus op een gegeven moment aandacht aan besteed. Ja. Die heeft aan de ketting aandacht besteed. En die hebben die ketting met de grond gelijk gemaakt. Ja. Maar is het niet altijd een beetje een spanning? Bijvoorbeeld ik heb acupunctuur gedaan. En shiatsu ken ik ook. En daar valt wel echt wel wat voor te zeggen. Er zijn de Chinezen niet voor niks heel erg lang geleden mee begonnen. Met de meridianen. Die zitten in je lichaam. Dat is best. Maar die combinatie tussen het helende effect, maar ook de commercie. Want dat is vaak natuurlijk de aanleiding voor mensen om te gaan protesteren ook. Dat mensen ervoor moeten betalen. Nou ja, kijk, het is dubbel. De Vereniging tegen de Kwakzalverij, die plaatst acupunctuur in hetzelfde hoekje als dit. Ja. Ik heb acupunctuur ook gedaan. Nou ja, ik denk dat wij daar een beetje hetzelfde in staan. Ja. Maar daarvan zegt men ook, ja, dat is onzin. En dat zit gewoon tussen je oren, dat is placebo. Ik vind het placebo-effect is ook effect. Maar het lastig is natuurlijk wanneer het gevaarlijk wordt. Kijk, als het tegen mentale klachten zou zijn, daar valt wat voor te zeggen. Dan spreek je over placebo-effect en dan ga je erin geloven. Dan voel je misschien wat lekkerder in je vel. Het wordt ingewikkeld wanneer mensen gaan denken dat ze het kunnen gebruiken tegen fysieke klachten. Want dan zou het kunnen zijn dat je zegt, nou, ik ga maar niet naar de dokter, want ik heb mijn ketting. En dan wordt het gevaarlijk. En dan wordt het gevaarlijk. Ik neem maar geen vaccinatie of nu deze week. En dat is volgens mij waar Radar zich vooral op... Zeker, ja. En dat is heel goed dat ze dat maar doen. Ik zou hem zelfs breder kunnen trekken. Kijk, dat is begrijpelijk. Daniel die zegt ook net van, ja, er zijn heel veel mensen die wanhopig op zoek zijn naar een oplossing. Maar dat zijn ook mensen die dus wanhopig op zoek zijn. Dus die echt alles aangrijpen om geholpen te worden. En als dan iemand, zoveel dingen die je kunt gebruiken, die dus allemaal in het alternatieve geneeswijze hoekje vallen, dat je heel erg zelf goed moet opletten en passen van oké, wat koop ik nu? Of waar ga ik nu naartoe? En dan springt een ondernemer als Santanera springt natuurlijk heel goed op in. Ja. Jullie hebben een hele mooie podcastserie gemaakt. In totaal 6 afleveringen, geloof ik. Hè? Ja. En de eerste heel snel al te beluisteren. Dinsdag de eerste 2. Ja. Nou, hartstikke mooi. Blijf aan tafel. Want als het gaat over alternatieve geneeswijzen, zo dadelijk nog de vraag aan jou. Want ik weet dat jij heel bijgelovig bent, Fidan. Maar toch nog even de brug slaan naar de politiek. Zou je kunnen zeggen, Victor Pak, dat de alternatieve geneesheren in de politiek de populisten zijn? Of in ieder geval zo worden voorgesteld? Poeh. Zo. Dat is, ze zijn in ieder geval niet biostabiel, volgens mij. Nou ja, het is wel, waar we het net over hadden, denk ik, een middel geweest tegen de technocratie of de ontwikkeling vanuit eigenlijk die middenpartijen die bepaalde oplossingen buiten hebben gesloten. En dat is, we hadden het net bijvoorbeeld over stikstof. Het bieden van alternatieven waarvan de regerende partijen hebben gezegd, nou, daar staan we niet voor open of daar kijken we niet naar om. En nou, misschien ligt het wel in dat verlengde, ja. Ja. Ik had, zojuist spraken wij over de toestand van de boer in ons land en ook verder buiten, maar nu terug naar ons land, Esther de Snow van Agrarische Vakblad Nieuwe Oogst. We hebben een nieuwe voorman van LTO, zijn naam luistert naar Ger Koopmans. Hij sprak zich deze week uit bij Goedemorgen Nederland. Allereerst bij het nieuwe kabinet in spe, wat geformeerd wordt, bepleit dat er een aantal maatregelen echt van tafel gaan. Het stoppen van de derogatie wat tussen Brussel en Den Haag besloten is, dat is geen goed idee. Dat is dus de regel dat je wat meer dierlijke mest mag gebruiken. Dat wil men schrappen. Ik vind ook dat in Europa voedselzekerheid veel belangrijker moet worden. En dus zou je in Nederland en ook in Europa moeten zeggen dat je niet minder moet gaan telen en kweken in de delta, waar Nederland deel van uitmaakt, maar juist meer. Aha, gaat deze man, gaat hij het vertrouwen hebben of winnen van, ik zou bijna zeggen jouw achterban, maar zo bedoel ik het niet, maar van de boeren? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Hij maakt in ieder geval wel een hele goede en serieuze kans. Hij is natuurlijk zelf melkveehouder, dus dat heeft hij echt in zijn voordeel. Boeren kunnen zich makkelijk met hem identificeren. Hij is van CDA-huizen. Nou, daar hebben we natuurlijk eerder hier aan tafel ook uitgebreid over gehad. Dus ook traditioneel gezien een boer, hebben zij een boerenachterban. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat hij daartoe in staat is. Nog even iemand laten horen, want jij sprak hem nog niet zo lang geleden. Ik heb het over Piet Adema, de missionair minister. Vind ik nou zo mooi. Jullie noemen dat collegeboer. Ja, dat is collegeboer. Inderdaad, zijn we 3 jaar geleden mee begonnen. En dat is dus naar het idee van het bekende college tour van Twan Huis. Ja, allemaal landbouwstudenten. Ja. En die konden dus vragen stellen aan Piet Adema. En hij gaf daar deze zeer persoonlijke inkijk. Jongens, het is ongelooflijk jammer dat het landbouwakkoord niet gelukt is. En speciaal voor jullie. Dat is de zwartste dag uit mijn bestaan geweest. Het werd nog een beetje zwaarder toen het kabinet viel. Want wat ik had is hij er nu ook weer vol van, of niet? Ja, ik schreef. Ja, ja, ik zag. Ja, dacht, ja, ja. Ja. Ja, maar vooral omdat. Raakt het u zo zeer? Ja, die jonge boeren die raken mij. Ik wil graag. Ik krijg zoveel boeren die tegen mij zeggen: Piet, kan ik straks een bedrijf van mijn vader overnemen? En ik kan geen duidelijkheid geven. En als ik kijk naar de mestmarkt, jongens, ik lig daar gewoon 's nachts wakker van. Omdat ik boeren zie die gaan omvallen. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ik zou het wel mooi vinden als deze man straks minister zou worden. Ik heb al een zwak voor hem. Ja, Omdat hij zo authentiek minister zou worden. Ja, ja, ja. Ja. Minister zou blijven. Hij gaf zelf ook in datzelfde interview gaf hij ook aan dat hij het niet leuk vindt om minister te zijn. Zeker niet. Hij is dit echt gaan doen omdat het hem nadrukkelijk gevraagd werd. Gezegd, ja. Ja, precies. En om met name dus ook die kloof tussen boeren en burgers, waar we het hier al vaker nu net ook aan tafel over hebben gehad, om dat dus te herstellen. Ja. Kwam wel nieuws binnen en misschien dat hem dat wat beter laat slapen, dat Brussel Nederland tegemoet komt en een mestoplossing wil toelaten. Ja. Hoe betekenisvol is dit nieuws? Ja, dat lijkt heel erg betekenisvol. Okay. En echt een doorbraak te zijn. Nederland pleit hier in Brussel al zo'n 15, 16 jaar voor. Jan Huytema van de VVD heeft daar heel veel werk in verzet. In Brussel inderdaad. Ja. Zeker nu is dat omdat er we echt te maken hebben met een mestcrisis. Dat was ook de reden waarom Adema volschoot. Omdat die boeren echt het water aan de lippen staat als het gaat om de mestafzet. Ze mogen minder mest afzetten van Brussel, omdat dus die derogatie weggevallen is. Dat was altijd een vrijstelling, dus om meer mest uit te mogen rijden. Die is weggevallen. En dat betekent dus dat boeren nu voor veel meer geld dan ze voorheen gewend waren, die mest dus kwijt moeten raken. En nu inderdaad met die doorbraak in Brussel. Brussel wil inderdaad toestaan om gerecyclede mest van dierlijke afkomst, dus dierlijke mest gerecycled, toe te staan opnieuw. En dat kan vooral inderdaad voor de Nederlandse boeren echt een oplossing zijn. Met dat soort ontwikkelingen en ook waar Adema het over had, dat landbouwakkoord dat niet gelukt is, krijgt dat meer kans onder een nieuw kabinet met bijvoorbeeld een sterke BBB daarin? Dat vind ik heel erg. Willen de boeren dat nog, een landbouwakkoord? Nee. In ieder geval LTO niet, laat ik het zo zeggen. Maar daar wordt wel heel verschillend over gedacht. Bijvoorbeeld een NAJK, dat is de organisatie van de jonge boeren. Die vinden het heel spijtig tot op de dag van vandaag dat dat dus niet gelukt is. Omdat daar ook best wel veel geld klaar lag voor de boeren. En dat is nu dus heel onzeker, ook naar een nieuw kabinet toe, of dat geld er ook weer zal zijn. Ja. Sterker nog, ik zeg heel onzeker, maar eigenlijk weten we wel redelijk zeker dat het geld er niet zal zijn. Ja, ze hebben zich eigenlijk in de voet geschoten daarmee. Want er was een enorme bereidheid om ze te helpen. Er lag 13,5 miljard, geloof ik. Ja, ja, 13,5 miljard lag er klaar om voor de boeren om hen te helpen. Misschien komt er dan toch een sprankje perspectief, mag je dat zeggen, uit Brussel. En kijken hoe de boeren daar op reageren in ons land. Trouwens ook daarbuiten. Hè, want boeren zijn verontrust niet alleen in ons land, maar in heel veel landen om ons heen. Ik wil nu alvast alle gasten aan tafel bedanken. En we kijken allemaal rijk halsend uit naar jullie podcast. Daniel en Sven. Toch nog even, hè, want we krijgen het bericht binnen nu nog. Ja, vroeger deden we een kastanje in onze broekzak tegen migraine. Dat schrijft M via de NPO Radio 1-app. Ik weet niet of dat geholpen heeft trouwens. Dat staat er dan weer niet. Maar Fidan, jij bent bijgelovig. Daar wil je. Dat is toch gewoon zo? Ja, dat is zo. Maar ik vind wel dat je dat, want dat zei je wel goed net, Marcel. Je moet er niet iets commercieels van maken. Mijn moeder drinkt elke dag allerlei kruiden theetjes. En dat heeft ze ons ook meegegeven. Want dit is goed tegen je hoofdpijn en dat is goed tegen buikpijn en noem maar op. En er zijn 100.000 andere dingen waar ik me aan hou op een dag tegen ongeluk. Dus heel bijgelovig, maar je moet er niks commercieels van maken. Wat doe je dan bijvoorbeeld? Wil ik toch nog even weten? Bijvoorbeeld als ik mijn sokken per ongeluk binnenspuit of zo, dan loop ik echt even terug om dat weer echt even goed te doen. Omdat ik dan denk dat ik anders pech heb. Of ik loop altijd eerst met mijn rechtervoet naar buiten als ik de deur uitga. Oh, zo heb ik nog een hele lijst. Ja, het is best maar al een wonder dat jij functioneert. Functioneer ik? Zeker wel. En wat mooi is, dit ga jij niet commercieel uitspuiten. Deze ketting krijg je niet terug. En je houdt het voor jezelf. Je mag hem houden. Ja, dankjewel. Jongens, wat leuk dat jullie er waren, zeg ik tegen alle gasten. Graag tot de volgende keer. Tom van der Meer, die afspraak staat, hè? Je schuift nog eens een keer aan. Nou, dat vraag ik natuurlijk ook aan iedereen. Ja, Marcel is er volgende week weer. Ja. Victor ook, mediapersoonlijkheid, komt snel weer. Esther, dank jullie wel. Zo dadelijk langs de lijn met Tom van het Hek en Dien van het Laak. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik ben nu ziek, dus daar kunnen we ook niet omheen. Karen heeft dementie. Nou, mijn moeder heeft wel eens gezegd, als ik de namen van mijn kinderen niet meer ken, dan hoeft het niet meer. Ze overweegt euthanasie en tast samen met huisarts Toosje af of de ziekte nog draaglijk is. Zij heeft voortdurend een ambivalente houding gehad ten aanzien van haar levenseinde wens. Of ze wel iets wil kiezen of niet. Deze week in Docs,